Talán keresztül. Legyen mindenki nagy leve. Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Legyen mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Bombagyár közösségi blográdió 41. adása a nyári szünet után. Újabb zenészeink vannak most itt velünk, Sziva Balázs, a Romantikus Erőszak és a Hungarika képviseletében. Sziasztok, jó estét mindenkinek! És itt van Fanka Deli is, hogy megígérte. Csimáni Kivelzi Ferencnek is jól lesz, köszönöm szépen, sziasztok! Tomcat? Aki nem zenél. Én pedig Bogin vagyok. Úgy tűnik, hogy Fekete Pákó után ugye más zenészeket is bemutathatunk, ami azért... Igen. Szomorú hírrel kezdjük így nyár után. Augusztus 7-én motorbalesetben meghalt egy gyárlakunk, Nagy Róbert, aki a Bombagyáron Don Rob néven írt. Augusztus 20-án lett volna 30 éves. Elkészült a Bombagyár DVD. Hát ez egy kicsit vidámabb hír valóban. Az első 40, illetve ugye 37 adásunk, mert ugye három volt, ami nem sikerült különféle adathordozós hibák miatt, az került föl rá MP3 formátumba, illetve a Bombagyár Blokk Televíziónak a legjobban sikerült riportjai. Itt például Fekete Pákotól a Hollán Erdő utcán keresztül az illegális technopartig, és majd még valószínűleg lesz egy második DVD is, körülbelül egy évre mostantól, amikor megint lesz majd 40 kiírható adásunk. Halleluja! A nyár eseményeit összefoglaljuk pár szóban, hogyha azt egyáltalán lehet pár szóban. Igazából akkor ez kötetlen beszélgetés formájában meg is lehet. Na várj egy pillanatot, mert ezt műsorterven kívül van itt a kezemben egy levél, amit ma kaptam meg. Ugye ezt tudják a kedves hallgatók, aki még nem itt el az eszét a nagy nyári bulik közepén, hogy mi elkezdtünk gyűjteni még ősszel egy emléktáblára, amit a Lánchídon állítanánk föl. Ugye egy 1919-ben történt gyilkosság miatt, amikor a kommunisták ott két embert, Hollán Sándort és a fiát, ifjabb Hollán Sándort ott belelőtték a Dunába, ezzel megalapozva egy nagyon szép hagyományt, amit ugye később állítólag a magyarok csináltak velük, de ezt most hagyjuk. Úgy néz ki, hogy ez a tábla ez elkészül, legalábbis a gyűjtés az elég sikerre jár, pedig 270 ezer forint jött be, ami nem csak a táblára, de az avatási ünnepségnek a mindenféle szép külsőségére, koszorúra, ilyesmire is nagyon jó elég lesz. Egyetlen dologra vár már a dolog, arra, hogy engedélyt kapjunk a tanács részéről. Na most, aki figyelte a Bombagyárat, az láthatta, hogy volt egy levél a fővárosi önkormányzattól, melyben arról értesítettek, hogy megkezdte a nem tudom milyen kulturális bizottság ennek a táblának a tárgyalását, mármint hogy kapjunk engedélyt, és most itt van a kezemben egy levél, amit most így föl is bontok. Ez is a fővárosi önkormányzattól jött, és nézzük, hogy mit írnak benne. Egyetlen lap az egész. Tisztelt Tamás úr! A Lánchídra emléktábla visszaállítása a tárgyában benyújtott kérelme alapján arról tájékoztatom, hogy ügyosztályunk a szükséges egyeztetéseket a főpolgármesteri hivatal kulturális ügyosztályával lefolytatta. Az egyeztetés alapján azt kérjük, hogy a tábla elhelyezésére vonatkozóan a fővárosi közterületfenntartó ZRT, mint a hídkezelője véleményét, valamint a kulturális örökségvédelmi hivatal szakhatósági hozzájárulását, mivel a Lánchíd a világörökség része, beszerezni szíveskedjen. Az emléktábla szövegre vonatkozóan az MTA Történelemtudományi Intézete szakvéleményét kell beszereznie. Fenti szakvélemények csatolásával kérheti a fővárosi önkormányzat, mint tulajdonos döntését. A tervezett emléktábla képzőművészeti alkotást nem tartalmaz, ezért a Budapest Galéria Művészeti Bíráló Bizottságának állásfoglalását beszereznie nem szükséges. Na hát csak ennyi minden kell hozzá. Tök jó, elkezdem, hogy van egy ilyen művészeti bizottság, most milyen a mai művészet, ugye, tehát edekunsz, és ők ott ülnek, és eldöntik azt, hogy szépe, amit te rajzoltál. Hát most ezt nem kell eldönteniük pont. Hát most kivételesen nem, ez a szerencsé. De ez az a szép ebben, hogy én már az elején fordultam az MTA-nak ennek a történelmi, mit tudom én, milyen bizottságához, hogy tesók, én úgy hallottam, hogy ez kell engedélyt, tényleg kell, és azt mondták, hogy nem, kurvára nem kell, add be az önkormányzathoz, azt jó van. Na hát akkor most erre visszatérünk ezek szerint, de a lényeg, hogy legalább mozog a hivatal, és csak lesz ebből valami. Jó. Mondjuk az olimpia. Annak is vége. Ja, volt olimpia, mit szóltok hozzá? Akkor kezdem én. Hát, hogy ez volt a, talán nem is tudom, egyszer volt ilyen olimpia, amikor ilyen gyászosan szerepelt a magyar csapat eddig a sporttörténelemben. Az is talán még az első világháború után, ha jól emlékszem. Én egyről tudok, amikor ennél kevesebb érmünk volt. Akkor egy aranyérmünk volt összesen. Talán azt rendem az, mert... Na mindegy, hát remélhetőleg ugye mint minden ebben az országban, ez is változni fog, mert abban bízom, emlékszel, hogy olvastam valahol, hogy még 54-ben, mikor a magyar labdarúgó válogatott, hogy elvesztette azt a bizonyos világbajnoki döntőt, akkor utána zavargások törtek ki Budapesten, ami ugye hát azért még egy elég kemény 50-es évek diktatórikus rendszerében, ez nem volt gyakori, és sokan ezt 56 erőszerének tartották, hát ugyan most zavargások azért nem törtek ki, azért mert itt szerepeltünk az olimpián, de hát reméljük, hogy ez is majd valaminek az erőszere lesz, ez a gyászos szereplés, hogy láthatjuk, hogy sajnos a nemzeti öntudat már itt van, hogy ez sem nagyon érdekli, hogy az embereket nem nagyon hatotta meg a közvéleményt. Hát alapvetően az egész olimpia arról szól, hogy ki dopingol jobban. Ugye a magyar sportolók azok, akik a hagyományos módszert követik, hogy tényleg gyúrjunk rá, és akkor majd gyorsabban fogunk evezni. Hát ez egy elég nagy hozzáállás, hogy úgy mondjam manapság, mert hát tényleg nem erről szól. Ugye gondoljuk például Michael Phelps-re. Ugye olvasgattam, hogy például az ő izmai az fele annyi tejsavat termelnek, mint a normális emberé. Hát persze ez normális, tehát ő így született. Na jó, de hát azért az olimpia azért már elég régóta a laboratóriumoknak a harca, tehát azt tegyük hozzá. Ha gondolj bele, hát 60 éve futott ennyit, akkor és az volt a csúcs, és most már kétszer-háromszor annyit futnak. Hát az annyival nem lett erősebb az ember. Nem, azzal mindenképp ki kell egészíteni, hogy tiszta szívás az egész. Mert én tudom rólad, hogy te egy amerikai figura vagy, mögötted van olyan költségvetés, hogy sír mindenki, és tele vagy mindenféle kokszal, és akkor nekem is kezdenem kell magammal valamit, mert ahogy a Jóisten megteremtett, úgy nem tudok labdába rúgni egyszerűen, tehát képtelenség. Tehát ezt szögezzük le, hogy kivétel nélkül mindenki kokszol, ez tényszerű szerintem. Itt arról van szó, hogy ki milyen kokszokhoz tud hozzájutni. És Magyarországon ugye az én véleményem erről a dologról az csupán annyi, hogy én három darab olyan figurát ismerek, aki most kim volt az olimpián Magyarország színeiben, és gyakorlatilag arról van szó, hogy ez a három ember azért, mert ők idézőjelesen élsportolók, tehát ők olyan szinten vannak materiálisan megbecsülve a társadalom részéről, hogy egy-egy ilyen közép vagy jobban szituált főiskolás gyerek egy hétre vagy két hétre több pénzt kap a főiskolai bulikra otthonról, mint amennyit ők kapnak egy hónapra azért, hogy abból éljenek, és abból legyen lakásuk, meg legyen kajájuk, meg ilyesmi, meg abból sportoljanak, meg vegyenek cuccot, meg sporteszközöket, és ezek, és ez ennél a három embernél, akit ismerek, ott két-három hónapja késett az olimpia előtt még ez a juttatás is. Tehát érted, a nagymamától hozták a kaját, meg az anyjuktól, meg ilyesmi, és hát... És ez nem véletlen egyébként, tehát ez eléggé megnehezít az olimpiai felkészülést, és ugye nyilván ott a hivatalban ezt tudják is, és egy olimpia előtt ugye ilyenek nem szabadna megtörténni, ezért gondolom én azt most amellett, hogy nem menjünk bele nagyon ebbe a témába, ugye, de tehát akkor ennek valamilyen módon szándékotnak kell lenni. Ez bizony megrontja az olimpikonok felkészülési erejét. Ennyi szóval. És ennek ez kinek az érdeke? Na mindegy. Ugye. Ez a sportról annyit egyébként, hogy most így be is jelentették nagy büszkén, tehát ez eredmény azért kormányunknak, hogy ilyet csináltak tényleg. Ugye azt közölték, hogy nem kell megijedni ettől az eredménytől, mert most került a helyére a magyar élsport, mert mi ennyit tudunk. Mi túl teljesítettünk, nem tudom hány évig. Ez a liberális szólam most éppen. Túlhajtottuk az embereket, de most már nyugi, most már ez így jó nekünk. Hát anyátok az. Ez nyilván ennyi a szor fura, ahogy te mondod, de én ettől függetlenül azt gondolom, hogy van egy harmadik mondat is, hogy ahhoz képest, ahogy a valójában áll ennek a matériuma, ahogy ez támogatva van ez a dolog, tehát ahhoz képest mi gyakorlatilag jól teljesítettünk. Persze, a teljesítés szerintem megvolt, csak ettől függetlenül maradhatott is volna, és egyébként most amellett én nem szeretném el vitatni a sportolók érdemeit, nem is lehet, de az tény, ugye mindannyian valamilyen szerhez kell, hogy nyúljanak ahhoz, hogy ilyen emberfeletti teljesítmény nyújthassanak, emellett viszont ugye az is tény, hogy ugye ez napi többször edzésre jár, gyakorlatilag egy életvitel, és nem is egészséges. Tehát ilyen szinten már a sport bizony örökre nyomot fog hagyni a szervezetet. Hát arról nem beszélve, hogy ugye ők 30-35-40 éves koruk után kell, hogy kezdjenek valamit az életükkel. Igen, tehát, hogy már kiöregednek, úgyhogy nem egy egyszerű élet, és mégis egy Magyarországnak hozzák az érmet, tehát ez is biztos. Amellett viszont a mostani olimpia a megrendezési helye miatt nem vagyok benne biztos, hogy megfelelt arra, hogy ezen képviseltesse magát Magyarország. Ugye mondjuk, ha mi mondtuk volna, hogy nem megyünk, ugye hát az nem lett volna túl sok, de azért engem megnyugtatott volna egy kicsit. Egyetlen ország nem mondta, hogy nem megy. Igen, hát tudom. Ez a durva. Tudom, mindenki is, hogy jaj, Tibet, így Tibet, úgy le van szarva, sportoljunk. Pedig ezzel az megy tönkre, ami az olimpia, és amiért indult az olimpia, amiről persze már szó nincs nagyon régóta, ezt mindannyian tudjuk, de hát igen, milyen de érdekes. Benne van ez, bocsánat, tiéd a szó. Ja, bocsánat, igazából arra akartam csak kitenni, hogy itt ez a sok hülye golyóérett szarproli, aki azon vinyogtak, mikor jött ez a Tibet téma, a tibetiek nem véletlenül kezdtek ott úgy, hát lényegben kinyíratni magukat, hogyha úgy tetszik az olimpia előtt, mert hogy vegyék már észre őket, csak a sok barom az nem azt mondta, hogy hát de bazd meg, tényleg itt ilyenek vannak. Jó, oké, hát ez nem szép, de mennyi pénzt töltek az olimpiában, nem szabad elvenni a sportolóktól a szórakozásukat, meg anyád az. Én egy kicsit megint egy picit más szemszögből, hogy szinte látom magam előtt amúgy ezeket a már-már ilyen hollywoodi filmbe illő jeleneteket, ahogy magyarázza egy-egy edző a sportolónak, akit ő felkészít évek óta, és egész életében erre készült tulajdonképpen, hogy hát fiam vagy lányom, most emiatt te nem hagyhatod ki ezt a dolgot, és hát ezt így mérlegelni, hogy akkor most ennek tényleg mi legyen az eredménye, az rettentő nehéz, mert tulajdonképpen, hogyha valaki azt mondta volna, akár a magyar csapatban is, hogy gyerekek, hát mindenki nagyon jól tudja, hogy halomra lövöldözitek ott a tibetieket, meg hogy ti mit műveltek, meg amúgy nem csak a tibetiekkel, egyáltalán. És én ebben nem veszek részt. Hát senkit nem érdekelt volna. Jó van, maradsz otthon. Az ez az egyik, a másik, ugye azt is látnék, hogy ugye a 4 évente történő lehetőség, ez nem azt, hogy 4 évente, hogyha most nem megyek, majd megyek a következőre, hanem ez olyan, hogy valószínűleg többet nem fogsz menni, de emellett mondom, hogy látom meg tény, nehéz helyzet, de emellett én nem örültem a részvételünknek, nem örültem. Örültem az aranyoknak, de nem követtem, mert ez az egész ez undorító volt. Nehéz, hát a sportolói a legnehezebb, de hát éppen ezért nem a sportolónak kellett volna dönteni, hanem a vezetőségnek. Igazából a sportolókról még annyit, hogy ugye ezek az élsportolók, amit az előbb beszéltetek, hogy a 30-as években még ennyit futott a legagyontápoltabb futógép Nigger is, most meg már ugye a kis kínai lefutja, hát most erről nekem ez jut eszembe, hogy az emberiség, ez egy tudott dolog, tehát megkérdeztetek bármilyen orvos, ugye a nyugati civilizációban az átlag embernek a fizikai színvonala, az erőlét, az folyamatosan csökken. De ez olyan szintű, hogy például a 60-as évek végén a NATO-nak csökkentenie kellett a katonákkal szembe támasztott fizikai követelményeket. Tehát kisebb távokat futnak azóta meg minden, mert nem bírták, mert ez szintetikus ételek, amiket zabálunk, már akkor is elég sokat tettünk, azok ide juttatják a nyugati embert. Na most ehhez képest az olimpikonjaink viszont 10-szer annyit futnak, mint akkor, hát hogy van ez? Hát gyakorlatilag visszaértünk a kör végére, a kompszokhoz, illetve igen, az elejére. Egyébként van egy csomó sztori, amit itt küldözgettek be az olimpiáról nekünk, azok is, akik ott voltak, volt ilyen gyárlakunk, meg az is, aki ismer olimpikonokat, mert még ilyen is van. A kedvencem az, mikor még a repülőgépen kifelé menet történt. Tudni, hogy az olimpikonoknak a drága államunk, gondolom a spórolás jegyébe, nem fizettek ki a repülőjegyet, hanem maguknak vették meg, hogy hát öcsi, akar sportolni, akkor vegyél repülőjegyet. Jó, hát aki kiköhögte, és hát azt mondjuk nem tudom, hogy ezért mennyi túlórát kellett vállalni, mert azért ezek általában nem top menedzseri állásban dolgoznak ezek a srácok, hanem lapátolnak valahol. Hát bocsánat, azt tegyük hozzá, hogy aki edzőtáborban van, az nem is vállalhat más munkát, mert ő hónapokig edzőtáborban van. Így is van, így is van. Na, szóval mindegy, ültek a repülőn, mentek, és hát a turisták osztályon szorongtak a sportolók, politikusaink pedig, hát ugye nekik fizette az állam, ők meg az első osztályon így befeszkedtek. Valamelyik, azt hiszem cselgáncsozó volt, de nem mennék megesküdni, a nevét is írta, szóval nem emlékszem, hogy melyik, előre ment, hogy na most megnézi az első osztályt, hogy ez milyen, mert ő még nem ült ilyen B747-esen, hogy ez ilyen csodálatos, nagy óriásgép. És állítólag a Szekeres Imre volt az, aki így odaszólt neki, hogy mit keres a sportoló az első osztályon? Amikor így visszaszólt neki, hogy miért, mit keres a politikus az olimpián? Abszolút. Igen. Aztán ott történt már az olimpiai faluban, hogy hát ugye oda ment DJ Urcsány, hogy őt így meg kell nézni, meg lehet tapogatni, hogy jaj, de szép, eljött a miniszterelnök, és kiraktak ilyen hirdetményeket az olimpiai faluban a magyar házzal, hogy itt lesz ekkor és ekkor Gyurcsány Ferenc, mindenki jöjjön le, mert fotózkodás lesz. Na most a papírt azt másnapra az egyiket letépték, a másikra meg nagybetűkkel rájöttek, hogy Gyurcsány takarodj, és nem tudom, föltűnt-e nektek, hogy egyetlen kép nem készült Gyurcsánnyal és az olimpikonokkal. Nincs ilyen kép. Én azt sem tudtam, hogy kim volt. Kim volt, halljaj, hát ő ráér. Hát őt se szeretik. Grúz-orosz háború, 2. pont. Volt. Esti híradóban mutatták. Igen, Horvátországban voltam, és nem értette a barátnőm, hogy miért van az, hogy Horvátországban ugye ott ugye tengerpart, így nyaldos a hullám, meg néha a horvát, és akkor te meg így fogsz, és bemész a internetkávézó, és így megnézed, hogy mik a hírek. És mondta, hogy mi? És mondtam neki, hogy háború. És ez hol lett Európában? Mondom, neccesen, de igen. És így is nyomon lehetett követni, és egész szépen lehetett látni, hogy ez miről szól, és ehhez képest meg azt látom, hogy itthon nem tudják az emberek, hogy ez miről szólt. 6 napig tartott, vége van, jó. Hát még ennek nincs vége. Ne, hát ez egy epizód volt, egy csata, ahogy tetszik. Ugye most is ott állnak az amerikai hadihajók a cruise kikötők előtt, baby étellel vannak megrakva, jól emlékszem, de nagyon-nagyon óvatosan pakolják ki. Ugye általában az hadihajóval viszik, ugye? Ez mindig is így vagy volt. Tehát tudod, háborúzunk egy kicsit, és nagyon sok baby étel kell. Tehát ilyen extrém sok, semmi más, semmi köt, nem baby étel kell. Sok gyerek születik ugye hirtelen. Ilyenek háborúk. Tehát ez tényleg nehéz kommentelni. Hát nem tudom, mit lehet erre mondani. Igen. Tehát ez, amikor annyira elrejtik magukat, hogy így csak egy hatalmas nagy orlók így a lepel mögül, és köszönjük, hogy te húzd már be, bazd meg. Hát, hülye. Egyébként, ami még érdekes ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ugye az oroszok utána jelezték, hogy akkor most úgy nagyjából ennyi lenne, de szeretnék, hogyha az Európai Unió az úgy befogná a száját, mert igazából ugyanonnan fúj a szél, honnan a grúzok esetében. És az EU ugye összeült, és mondták az oroszok, hogy jó, semmi gond, hogyha a bizottság azt mondja, hogy szankciókat helyez kilátásba Oroszországgal kapcsolatban, hogy valami, akkor így elzárjuk a gázt, és akkor így át lehet gondolni a kis életedet. És az lett ugye az EU vélemény, és hát van, igen, hát mondjuk, hát tényleg, szóval ez egy kicsit gáz, meg mégis háború, meg emberek haltak, meg nem tudom. Megkérik Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben az ország, vagy a világban elfogadott, nem is tudom, azt hiszem az Egyesült Nemzetek Szervezeténél vannak elfogadva az országhatárok, hogy ezt legyen már szíves. Ennyi. Tehát az Európai Unió ugye megfogták a tőkét, nem tudott mit mondani, ennyit arról a nagy álomról, hogy ugye Egyesült Európai Államok, meg stb. Ott van Oroszország, és ide mindenkinek. Nem először csinálsz a történelemben. Eddig tart általában az Európai Uniónál a jogok védelme, amikor a gazdasági érdekekbe ütközik, illetve hát, mert eleve az nevetséges volt, hogy ők ugyan mivel tudnak fenyegetni Oroszországot, hát szívünkre tesszük a kezünket, nem sok mindennel. Nem veszünk tehát a vodkát. Úgyhogy gyakorlatilag ez ugye egyértelmű volt, hogy ez Oroszországnak ilyen külpolitikai győzelemmel fog zárulni. Talán van olyan hallgatónk, akit meglepett, hogy így az emberi jogok azok kurva ezredik dolog nagyjából. Azt számítom, milyen gazdasági érdek. Hát lehet, hogy Tehát ez a ledobjuk az atombombát azért, mert csak. És meghalnak 100 000, igen, mert azt akartuk. Szarügy. No, volt buzi felvonulás július 5-én. Ki volt ott? Na, erről nekem van vélemény. Ki hinné? Hát igazából, de nekem amúgy olyan véleményem van megint csak, amit tényleg nagyon kevés helyről hallottam hasonszörű, de sőt, szinte sem onnan, de én azt nem értem, hogy az miért nem lett kihangsúlyozva több vagy sok helyen, hogy tényleg azon a felvonuláson azok a szimpatikus, erősen idézőjelben homoszexuális emberkék voltak ott, akik a megélhetési homoszexuálisok. Tehát ezt nem értem, hogy nekem vannak meleg ismerőseim, semmi gond nincs velük, aktatáskások, kosztümösek, a sarkifűszeres, a pék, akármi, de hogy egyik se volt ott, az biztos, és hogy egyiknek az ismerőse se volt, az is biztos. Tehát gyakorlatilag itt az a nem is tudom, az a ilyen latex ruhába, vagy hát amennyire így ki tudtam venni. Színes ruhába öltözött, húsztustalan férgek. Igen, így karácsonyfa díszekkel, a melbimbolyukon, meg stb. Na most erre nyilván azt kell mondanom, hogy érted, ha nekem lenne egy pulyám, akkor utána tényleg nehezen tudom elmagyarázni neki, hogy mi a helyzet. Mert hogyha... El lehet, csak egyből a második világháborút is el kell magyarázni. Igen, de most tulajdonképpen most jön a lényeg, hogyha végigmentek volna úgy az utcán. Na jó, érted, apám vasút modellezik, ők nem vonulnak föl, pedig hát vasút modelleznek, vagy mi sem vonultunk föl a Tomcatékre annak idején, mert demópartikra jártunk. Igen, ez itt a műsor előtt derült ki, hogy Tomcatét ismerem 10 éve. Igen. Csak ez így nem tudtam. Na és a lényeg az, hogy ha úgy végigvonultak volna az utcán, kis kosztümbe, be, aktatáskába, öltönybe, sportos ruhába, lazaruhába, ilyen olyanba, akkor tudom azt mondani a fiamnak vagy a lányomnak, hogy látod, itt erről van szó, ők is ugyanolyanok, mint mi, idézőjelben. De hát most hogy mondod azt, hogy ők is ugyanolyanok, mint mi, amikor tényleg latex ruhába leolajozva csókolóznak férfiak, nők, nők, és még most azt mondtam, hogy csókolóznak, már azért voltak, hogy csúlyosabb dolgok is. Tehát, hogy Ezt hogy nyomod le azoknak a torkán, akik felé, idézőjelben lefelé felelősséggel vagy? Tehát ezt, hogy én nem értem. Tudod, miért nem olvastál még ilyen véleményt? Mert nem olvasod a blogom. Ez egy hiba. Egyébként a nálunk a hetero felvonulás, amit csináltunk velük szemben, ott volt buzi. Tehát azt mondta, hogy ő neki nem derogál bár. Nekem nem egy meleg ismerős van, és mindenki azt mondta, hogy... Van a bombagyáról is nem egy meleg egyébként. Vízből sem ment volna oda, mert... Hogy sokan... Tehát alapvetően igen, tehát csak az mondja azt, hogy homofobok vagyunk, aki így alapvetően nem tudja. Én azt gondolom, hogy bocsánat, egy mondat, még azt gondolom, hogy ezzel tényleg ez is egy iparág, és hogy ott tényleg a megélhetés az pluszba, de ugye, hogy ez a része meg lett kajáztatva, és ugye nem vették észre, hogy mire vannak felhasználva, és ez a megélhetési iparág. Nem ezt mondanám. Én úgy vettem észre, hogy nagyon sok divatbuzi van, aki lehet, hogy kurvára fáj neki, de akösségbe rakatja magát, mert ő ezt egy ilyen életérzés kifejezésnek tekinti, hogy ő. Ezek általában zsidók, csak hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát így ők úgy gondolják, hogy ez a pökhendi, cionista, egoista, mi vagyunk a nagykirályok, mi vagyunk a zsidók, másság tisztelők, stb. Mentalitás, ez csak úgy fejezhető ki, hogyha ő maga is buzi. A kirekesztettség, amit azért kell éreznie, mert ő zsidó, úgy érzi, hogy ezért kell éreznie, az kicsúcsosodhat abban, hogyha ő annyira más, hogy tud undort kelteni másokban. És teljesen mindegy, hogy ez is igaz. De nem csak az undorkeltés, hanem ő egyfajta közösségi élményként éli meg azt, hogy ő most buzi. Jó, hát fáj, de akkor is végre tartozom valahova. Igen, ez a ti verziótok nyilván. Nem, hát itt utalnék arra a történetre, amit ugye Phoenix tett fel a bombagyára pár napja, a barátnője, a Sziduri, az kicsit megruházott egy ilyet, mert hát előadta, hogy így buzi, meg úgy buzi, jó, egy nagyon toleráns csajról van szó, még fültágítója is van, elég furcsán nézett ki a bombagyár bulin, de egyébként ő is ilyen mely magyar, és akkor így hát elmondta a csávó, mondom, hogy ő buzi, meg hogy ő zsidó, meg hogy ez, meg az, meg apuka tele van pénzzel, meg mit tudom én, de azok a rohadt mocskos magyarok, meg mit tudom, akkor kapta a rohadt nagy csalát az 50 kilós kis csajtól, de őt, hogy elrepütt a feje majdnem. Tehát ezek azok, akik ott buzulnak, és ezek azok, akik összeszedik a tényleg buzikat, az aberrált buzikat, mert ezek aberráltak, ezek nem egyszerűen buzik. Akik ott van. Nem akarom senkit elvenni a szót, én a plakáton akadtam ki a legjobban. Azon a gyere, amikor gyereke. Igen, megállapítottuk, hogy Dunába lövés. Szóval arra nem tudok szavakat találni. Szóval ez így mosolyog. Igen, ez a nevi. Nem, nem. Harcos pólóba így telete tovább, a Dunába lövés. Nekem még az is érdekes szerintem ezzel kapcsolatban, hogy ugye egyrészt ilyen fajta felvonulásokra én úgy gondolom, hogy igazából nincsen szükség semmi ilyen nemi identitás szempontjából. A másik meg az, hogy ugye azért ennek volt egy olyan előzöngéje is már ennek az ügynek, hogy itt lehetett tudni, hogy elég nagy cirkusszal fog együtt járni. Tehát ilyen esetben, ugye hát jobboldali tüntetéseken, ugye hányszor próbáltak betiltani dolgokat arra hivatkozva, hogy ez milyen biztosításra, stb. Járna. Hát itt kíváncsi lennék, hogy ez hány millióba, vagy 10 millióba került az államnak. Ennek a biztosítása. Igen. És amit mondjuk azokkal fizettettek meg, nyilván részben, ugye homoszexuálisokkal is, mert egy részt, hogy nyilván fizet adót, de javarészt olyanokkal, akik nem, ez a nem identitáson tartoznak. Hát, erről annyit egyébként, hogy amikor csináltuk a Hollán Ernő utcai tüntetést, minket azért nem engedtek egyenesen a jegyiroda elé vonulni a Budai Nagy Antal utcában, mert hogy akkor úristen, akkor el fogjuk állni a trollinak az útját, és azt nem lehet. És ezért volt az, hogy ugye kintről jöttünk a Nagykörút felől a Hollán Ernő utcába, és ott volt a kordon. Na most ezek után, mert azt mondta, le lehet zárni, persze, nyugodtan, csak utána ki kell fizetni a BKV-nek a kieső ezt meg azt. Hát azt meg ugye nem tudtuk bevállalni. Mondjuk mindegy, meg így is jó volt a tüntetés, csak az volt az érdekes, hogy hát egy, a buzik nem fizettek egy büdös vasat se ezután. Pedig állt az egész város. Senkinek rendszer nem mentek oda, hogy te figyelj, nem értél oda, mit van az üzleti találkozódra, tessék itt a kiesett akármi. A másik meg mondjuk szintén a Hollán Ernő utcát, hogyha végig gondoljuk, az oké, hogy mi nem állhattuk el a trollinak az útját, de az antifasiszták azok elállták, mert azok tudjuk, hogy hol álltak velünk szemben, azok pont a trolli útvonalát lekordonozva szépen Gyurcsányos Tusfőderestől, azok szépen elállták, ők se fizettek semmit, de nincs kettős mérce. Mindig meg akartam tőled kérdezni, Menny Balázstól, hogy az a Hungarikánál hogy csapódott le ez az egész? Tehát ugye ez csak casus belli volt, tehát az, hogy most pont ti kerültetek így a központjába ennek az egész Hollán Ernő utcai dolognak, ez egy véletlen. Ez most mondjuk, az biztos, hogy marketing értéke azért volt jelentősen, de összességében hogy láttátok? Tehát hogy alakult ez ki bennetek? Kellemetlen volt, aztán nem, vagy hogy? Hát ez a marketing érdek, ez mondjuk így nézőpont kérdése. Az én szememben mondjuk ez mindenféleképpen egy pozitív dolog volt. Mindig az jut eszembe, hogy aztán behívtak az egyik tévébe ezzel kapcsolatban nyilatkozni, mondjuk ez egy ilyen mérsékelte jobboldali televízió, és ott a riporter azzal kezdte, hogy hát nagyon irigyel minket, mert ő akármilyen újságcégeket szült, azt hiszem, mi könyvet is írt a Gyurcsányról, mégse írt róla a blogjába soha egy kurva sort se, viszont erről a zenekarról ugye annak kapcsán, hogy volt ez az egész ügy, ezért írt, de mondjuk a viccet félretére, hát mondjuk a lemez kiadó részéről tudod, voltak ilyen megijedt hangok, hogy most akkor a fiatalokat nem fogja elengedni az anyja vagy az apja koncertekre. De hát mondjuk ezen túlléptünk, ezen a lemez kiadós okoskodáson. De hát hogy mondjam, nyilvánvalóan nekünk jól esett, hogy ti annak idején ezt az egész dolgot felvállaltátok, mert ezt el kell mondani, hogy a másodikhoz ugye a nagyobb méretű tüntetéshez nagyon sok szervezet csatlakozott, de hogy ezt ti kezdtétek el azzal az első odavonulással, vagy hát próbálkozással, amire ugye azonnal lecsapott a helyi Fidesz, hogy úgymond egy kettős állampolgárságú egy másik helyi Fidesz, maradjunk. Igen, távoli helyről jött Fidesz. Úgyhogy, hát ilyen értelemben mondjuk úgy nyilván lett híre a zenekarnak. Tehát mondjuk azt, hogy én azt gondolom, hogy ez az, amit amúgy a könyvemben is írtam, hogy ez az egész nemzeti rock dolog, az érdekes módon pont ennél a zenekarnál, vagy ennél az esetnél csúcsosodott így ki ebben, hogy ugye a nagy politika szinterére került, mert ugye korábban ugye emlékszünk arra, hogy volt a koncertbetiltásuk, ugye Demszki egy-kétszer ugye erről gondoskodott, mint legfőbb városvédő, de ez volt az a pont, ez a Hollán utcai eset, ami úgy mondjam, kirúgta a legszélesebb közvéleményen ezt a műfajt. És ez jó vagy rossz? Hát én úgy gondolom, hogy jó, mert ugye korábban, amikor mi ezt elkezdtük, ez ugye a 90-es évek elején, ugye nem csak miatt, ugye korábban is volt egy-két ilyen zenekar, mint a Mosoly, ugye erre sokan gondolom lehet, hogy emlékeznek cigánymentes övezet és egyéb számaikkal, de ugye hát ők annak idején, hogy nyilván ez a Kádár rendszerben ez börtönbüntetésekkel járt az ilyen. De mondjuk a 90-es évek elején is mondjuk az elég szűk szubkultúra hallgatta ezeket a zenekarokat, amit mondjuk abban lehetne megfogalmazni, hogy a 90%-ig csak a szkijedek hallgatták ezeket a zenéket, és mostanra én úgy látom, hogy a legszélesebb rétegek. Tehát én mondjuk egy egyetemen dolgozom, és legutóbb például egy egyetemi docens jött oda hozzám, hogy hú, hát ismerem a maguk zenekarát, így meg utána, amire mondjuk nem nagyon gondoltam volna. De nem mondom, hogy nem volt. Nem volt. Ez egy másik docens. Ez egy másik docens volt, de hát mondom, hogy erre mondjuk nem gondoltam volna egy 10-15 évvel ezelőtt, hogy ez ilyen széles rétegek elé derül ki. És mondjuk érdekes dolog, hogy pont ugye itt egy rapperrel ülünk itt együtt, mert pont ebben a tévéműsorban egyébként ezeket a nemzeti rock dolgokat, illetve szövegeket pont a rap műfajához hasonlították, hogy ez is valamilyen szinten, ugye ez az őszinte utca hangja, jó nyilván más zenei köntösben, de azt gondolom, hogy ez most a mai Magyarországon abszolút így van. Hát igen. Egyébként, ha már a könyvedről szó esett, nekem fel van írva a műsortervbe, hogy beszéljünk Balázs könyvéről és Feli Dalának fogadtatásáról is. Ezt mondjuk én írtam ide, tehát emlékeznem kéne rá. Tehát hirtelen spontán ötlet nyomán fölteszem a kérdést, hogy Balázs, te írtál egy könyvet? Ja, írtam. Na hát akkor erről beszéltünk most, hogy mesélj már erről nekünk. Nekem már megvan nagyon szép köszönöm a dedikációt is. Különösebbet szerintem inkább elolvasni kell, mint hogy beszélgessünk róla. Hát a 15 év nemzetőrök nagyjából, ugye most amit az előzőkben elmondtam, mert nem is akarom én beszélni, két ötön a műsort nagyjából. Hát akkor mivel már az én beszélem, ja. Arra gondoltam. Tehát nagyjából ugye azt így felvázoltam, hogy ugye ez a Hungarikás Hollán Ernő utcai esettel indul mondjuk maga a könyv, és akkor így fejtem visszafelé a szállatot, hogy ez volt a mondjuk a robbanópontja szószoros értelmében ennek a dolognak, és utána leírom, hogy ez hogy alakult, hogy jött létre ugye az elmúlt 15-20 évben, illetve hát én hogy láttam ezt a a dolga. Igen, most így fél év távlatából így retrospektíve már én kimerem azt jelenteni, hogy a Hollán Ernő utca, bár nem annak terveztük, és tényleg úgy alakult, hogy a Jóisten vezette a dolgokat, de ez igazán egy fordulópont volt, ami nem csak a nemzeti rock szempontjában, hanem úgy egyébként mindenféle jobboldali, tehát kormányváltó szempontból fehérfai ellenállás, ami tetszik, mindegy. Mindenféle szempontból egy fordulópont volt, mert az, hogy mi többen voltunk ott, ráadásul a saját fészkükben, amit már akkor is mondtam, hogy azért eléggé ciki nekik, hogy mi voltunk többen, ez egy olyan közhangulatot eredményezett, hogy a mieink azok fölbátorodtak, ők viszont azóta is félnek. És ha megnézzétek, most október 4-ére próbálnak egy vonulást csinálni az Andrássy útra, hogy majd ők visszafoglalják az Andrássy utat. Hát igen, fél évvel azután, hogy mi elmentünk onnan, már oda mernek merészkedni. Tehát én javasoltam többeknek egyébként, hogy ne menjen ki senki, de tényleg most minek ellentüntetni, kirakunk ilyen Hungarocell babákat, egy Árpádsághoz zászlóval, meg egy táblával, hogy le vagytok ki szarva. És akkor ennyi, de mindegy, így is lesz, aki kimegy, aztán lehet, hogy meg is dobálják őket. És egy dolgot hadd szúrjak még közben, ez abszolút neked, csak Tomked, mert nekem elküldte egy kedves jó barátom a Hungarikával kapcsolatosan pólóterveteket, ami zseniális szerintem. Azt már lehet is kapni, ez a gond, meg lehet egyet kérek. Viszont én mondjuk nem tudom, hogy ezt milyen... lehet, hogy valami sötétebb póló láttam, vagy világosabb póló, most nem tudom, hogy a nyomását, de az úgy néz ki, hogy egy négerszkéhez dobna egy Molotov koktélt a jegyirodára. Azt akartam is kérdezni, hogy ez direkt, vagy éppen azért, mert pont ez fekete nyomás volt egy világos pólón. Hát alapvetően fekete pákonnal akartunk bevágódni. Aha. Nem, valószínűleg világos póló láttad, egy fekete pólóra lett tervezve, hát akkor vegyetek pólót a tomkedpólo.hu-ról, és ott beszéljünk arról, hogy Feli meg dalokat ír, és azt megfogadtatják. És ebben volt egy félreértés is, amit a műsor előtt tisztáztunk. Igen, több is, amúgy ugye a bloginnak a hír. Írtam egy nagyon felkészült cikket a zene világából, amihez nyilván nagyon értek. Most már így kell lennie, hogy megírtam. Igen, most már így van, hát, hogyha az archívumban valaki visszalapoz, ugye a bombagyáron, akkor úgy olvassa, de mégis tök mindegy. Szerintem kár ebbe belemenni, hogy ott, hogy írtad le ezeket a dolgokat, mert aki picit ismer, az úgy is tudja, hogy van, aki meg nem, az majd utána nézve érdekli. Úgyhogy, hát ennek, hogy mi ennek a dalnak a... Na, tényleg csak egy mondatban arról, ugye, hogy az az egyetlen lényegesebb a dologban, hogy ugye azt írtad, illetve valami olyasmire utaltál, hogy eddig mentes volt ez a dolog, és aztán ugye kiderült, hogy az a klip, amit te láttál tőlem, az pont a 14. klipben volt. Várjál, meg mi a dal címe, csak a hallgató kedvéért? A Magyar Földre című dalról beszél. Igen, tehát egyébként a hibám. Tehát én azt hittem, hogy neki ez az első ilyen típusú zenéje, és most megkaptam tőle 3 CD-t, amiken hát végig lapozgatva akár csak a tartalmérzéket vagy számlistát látszik, hogy ezt benéztem, hogy elég csúnyán, mindegy. Jó, hát megkövetlek ezúton is. Viszont mondjuk azt fenntartom azt a véleményem, hogy ezzel, hogy kijöttél, és ennek ugye hát teret engedett az internet, ezzel szerintem igen kellemetlen helyzetbe fogsz kerülni a médiában, mert ha nem, akkor nekünk nem lenne igazunk, pedig már évek óta károgunk róla, hogy azért ott mások ülnek. Igen, hát ez egy rettentő érdekes dolog. Tulajdonképpen az lett az eredménye, amire számítottam, hogy akik eddig ilyen vonalon nem merték megveregetni a vállamat, csak így sejtették ezt az ügyet, azok felbátorodtak, és mások meg, akik szintén azt sejtették, hogy itt valami idézőjelben nem kóser nálam, azok pedig furán néznek rám. És ennyi tulajdonképpen, na most nyilván erős idézőjelek között nyilván ebből, te tudod, a legjobb, vagy leginkább csak morálisan lehet ezekből az ügyekből profitálni Magyarországon, de nem csak ti vagytok nyilván, akik megkérdezték, hogy akkor Feri, most akkor kellett ez neked, ez a dolog? És hát azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen legalábbis számomra ez nem lehet kérdés, mert hogy ebbe a számba sikerült azt összefoglalnom, amit tulajdonképpen így elrejtettem ilyen kis jóindulatú pokolgépekként így a többi dalba így itt-ott. Volt már egy dolog, ami így kavart egy kis port az Áld meg a Magyar című dalban. Hát nem éppen szépen festem le az Index.hu-t meg az ATV televíziót a Rendezői Változat című lemezről, és akkor azzal már kaptam jelzéseket, hogy Feri, tehát ezt nem teheted pedig hát az Indexel, hiszen az egy nagyon-nagyon szimpatikus weboldal, és nagyon igazak is minden, ami ott megjelenik. És hát aztán ott elindult egy kicsit ez a dolog, de aztán az ugye elfelejtődött, és hát ez a Magyar Földre most az, hogyha beírjátok a Google-be azt, hogy Funkadeli, akkor tulajdonképpen annyi blogot dob ki, amin kín van ez az ügy, meg annyi ilyen gondolatot róla, hogy tényleg így dúskálni lehet ebben az ügyben, és tényleg annyi, hogy az talán, ami egy picit, de tényleg az is csak idézőjelesen rosszul esett, hogy annyira nem képesek, mondjuk téged most már ledumáltunk, de tényleg más hasonló weboldalakon is, tehát beírod érted, hogy youtube.com/funkadeli, vagy funkadeli.hu, ott a blogom, csak az beírod, hogy Ctrl+F és magyar, erre a szót beírod, és rögtön tudod olvasni, hogy miket gondolok erről a dologról, a youtube.com-on megnézed, érted? És, mondjuk és a blogodnak nem ártana néhány sortörés. Igen, ezt a többen jelezték, az én perverzióm. Igen, abszolút elnézés. Na és tényleg, hogy egy csomó ezt így reagálták le. Hát egy csomó ilyen komment is volt, szerencsére nem nagyon csomó, de azért volt jó pár komment a YouTube-on, hogy na akkor most a Funkadeli Feri, akkor beállt most ebbe a magyarkodó sorba, mert most ez a vonal megy, és akkor ettől remél most ő biztos valamit. Tehát, hogy persze ezeket így ilyen kikerekedett szemmel így olvassa így az ember, és akkor ez ilyen érdekes. De tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy eszencia erről, amit gondolok. Hát a rap szakmával már amúgy is megutáltattam magam, ugye, mert hogy azért elég elhíresültem, vagy hírhetten, ugye drogellenes figura vagyok, meg erőszak, meg leginkább szexizmus ellenes. És akkor elsőleg drogosok, meg erőszakosak. A hazai rap hallgatóknak a elég tettem egy százaléka. Ez nem a Niger rap, amit ugye te csináltunk. Ezt már tudom, csak hogy akkor tisztázzuk. Igen, de tulajdonképpen a hazai rap hallgatóknak sajnos tettem egy százaléka ciklikusan marihuána fogyasztó, amit azt jelenti, hogy függő, aztán ennyi szól szexista szövegeket nyomat a fülébe, azt egy lányhoz nem mer oda menni közbe, és hát hogy is mondjam, így kokszolják magukat ezekkel a butaságokkal, aminek amúgy nagyon komolyan megvan a lecsapata sajnos aztán a való életben, és az ilyen kis hülyeségeimből próbálom erre fölhívni a figyelmet, tehát nyilván több-kevesebb sikerre így a magam módján. Visszatérve ahhoz, azt nyilván nem gondoltam, hogy tehát ezt tisztázni kell egy mondatban, csak tényleg nem akarom húzni az időt, a magyar földre az három ingyenesen letölthető dal közül az egyik, amit így megígértem a hallgatóknak nyárra, és teljesen hirtelen felindulásból egy barátom segítségével készítettük ezt a videót egy fél óra alatt hozzá. Tehát ez nem egy klip, ez egy videó a YouTube-ra. És hát azt nyilván nem gondoltam volna, hogy most tart olyan 75 ezer körül a kattintások száma, aztán... Majdnem annyi, mint a Fekete Parkónak. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis szám, viszont ami a félreértés volt igazából, ugye ezt a számot, ezt kitiltották a torrent szerverekről Magyarországon. Meg az albumaimat. Igen. Hát, minthogy idézőjelbe kitiltották. Igen, de ez ugyanúgy ki van tiltva a Kárpátiát az ismerős arcokon keresztül, ugye a romantikus erőszak is. Ja, mondjuk a hétköznapi csalódások is, hogy tegyük hozzá ez a oldalról. Az én, a titkorítokat nem tudom, az én részem az annyi, hogy most már édes tovább körülbelül 2-3 éve, hála jó Istennek egy olyan folyamat elindult, hogy számos ilyen FTP szerver, meg torrent oldal jelezte így felénk, hogy tiszteletből nem hagyják, hogy legyenek Funkadeli tartalmak. Hát ez nagyon kedves. Ez kedves. Magyarul ők támogatnak ezzel. Mint jelezték nekünk, és én ezt javítottam is a cikkben, a védelmemre legyen mondva, hogy mi nem híroldal, csak blogot, tehát hülyeségeket írunk, alapvetően mások meg elhiszik. Én egy mondat még, mert arra nem válaszoltam, amit kérdeztetek, nagyon jó fej voltam. Én biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogok még szívni emiatt a dolog miatt, mert hogy abszolút, tehát aki Magyarországon azt felvállalja, hogy tehát onnantól, hogy én ilyet kimondok, hogy botrányos az például csak az, hogy ahogy egy árpácsával képesek bánni egyesek meg stb. És ez nyilván most egy pici puritán hülyeséget mondtam, és az egész, amiben manapság vagyunk, az nyilván nem egy előre menetel bizonyos aspektusból, de én viszont rettentően szeretek jól aludni, meg reggel tükörbe nézni, és de akkor nem úgy nézel ki, mint a videón. Akkor nem. Szerencsére. Jaj, előítettem be, bocsánat, csak így közösszök, volt nekünk egy bombagyár bulink, így a, hát most volt a Dragon 64-nek a 44. születésnapja, és van nekünk a drága szép rendszergazda, a Törpe Nászing, a Gabuccino, iszonyatosan berúgott. Ez itt volt mellettünk a Bay City Pub nevű kocsmába, majd részegen hazaindult, és... Ez egy bicikli sztori. Igen, és este kérdezte tőlünk, csak hogy aki esetleg nem olvasta volna, hogy mi történt velem, mert egy taxiba ébredt fel, úgyhogy nagyon-nagyon fájt az arca, de olyan szinten fájt, hogy kihaltak az idegek az orra körül. sikerül, tehát most jól érzi magát, és nem érte, hogy ki verte meg, és aztán kiderült, hogy nem verte meg senki, ő biciklivel indult haza, és taxival érkezett meg, az összefüggés találjátok ki, azóta nincs bicikli. És ez személye, ami meg megint nincsen benne a képben, ez hogy történhetett? Ez nem történt. Azt tudtad, hogy egyébként a Bay City Pubban szemben lakik a Hillernek a fia. Akkor ezért jött ki annyi rendőr? Uh-huh. Ez érdekes, nekem ezt másnap mondta valaki, akinek van ott érdekeltsége. Milyen érdekes? Nem tudtuk egyébként, lehet, hogy azt hitték, hogy megérez valami. Na most én az, hogy kicsit túléptük az első blokkunkat, úgyhogy most zeneszünet következik, majd mindjárt eldöntjük, hogy melyiknek a zenéjét rakom be, és hát ezt majd otthon már utólag vágom úgyis össze. A műsortervből kimaradnak a következő pontok. A Hír TV elleni akció Helmeszi által, ugye drogot akarnak rakni Kisberg Szabolcs kocsijába, véleményen, hogy dögöljön meg. Gyurcsány Ferenc nemzeti ellenállást hirdetett, majd betiltották a Kuruc infót, ami visszajött. Gyurcsány adót csökkent, vagy mégsem, de vergődik, az biztos. Lecsukták Kulcsár Attilát, vádat emeltek ellenem. Volt Magyar Sziget, Kurutáj és Magyarok Világkongresszusa. Továbbá blokádolnak az alma termesztők, de már haza mentek. Ezekről időhiány miatt nem, mert olyan jó elbeszélgetni. Csak a Kurutájról vagy egy pár mondatot azért csak mondani. Na mondjál. Még mondhatom? Mondjál, ugye. Hát igazából nekem, hogy a Szabó Balázs, akivel a Suhancot csináljuk, ez a primás fiú, szerintem azért sokan ismerik, biztos azok közül is, akik hallgatják ezt a műsort. És akkor mondta, hogy menjünk ki erre a Kurutájra, és tulajdonképpen tényleg, tehát azt, hogy ott voltam, ott álltam, és átéltem ezt az egészet, és ott 3 nap alatt 200 000 magyar ember megfordult, érted, és 5 kilométerre tudtunk leparkolni, és annyi ember volt, meg stb., és ott voltak mindenhonnan az ős szitja, testvérek közül mindenféle arcok, és 500 000 júrta, meg a ló alatt a lovasok, meg hátrafelé nyilazás, meg minden, és úgy kerestem az összes médiában, meg médiumban, meg újságban, hogy hol találok valamit a Kurutájról, és sehol semmit nem feltem szinte, és tulajdonképpen ezt tudom, mert ez egy halálra rágott csont, hogy az ilyenekről nem talál az ember semmit, és tényleg összejött ott 3 nap alatt 200 000 magyar, akik tényleg ilyen körleveleken, meg szájról szájra, meg SMS-en keresztül tudták ezt a dolgot, és ez lehet kérdés. Ha összejönne 200 000 magyar most ide, akkor most elmennék, és leváltanánk a Gyurcsányt. Hát vagy akkor nyomnák egymást ebbe a kicsit. Hát tegyük hozzá, hogy 3 nap alatt fordult meg ott 200 000, tehát egy időben 30-40 000 magyar. De ez azt mondhatja, hogy vagyunk egyébként elegem. Jó, hát abban az országból a közszolgálati televízió le akarja tagadni élő egyenesben a saját ostromát, hát miről beszélünk? Na, zenélünk egyet, aztán jövünk vissza. Magyar földre, magyar anyától, én szétszakadva, de magamtól minden, mert tolva egy szíve, kegyelmet nem ismer, és hogyha Isten ver, aztán bottalám, nem lettem királyfé, nem is kell királylány. Én is telepi vagyok, de nem büszke rá, hogy Kádár a sorsunk, előre lefűzte már, és ezbe tűzni kár, de én is megtettem, mert vajon K.A. meg, hogy vágod a repfem. De ahogy látom, te ezt kurvára nem vágod, hogy aki elfordult, az nem is volt a barátod, és tényleg hazudtam, mert drogfüggő lettem, csak a tapsért cserébe, én sorokkal fizettem, és ez tényleg így van, kis haver. De tartasz életben, amíg beszélek rólam, na ez ami nem véletlen, mert áll egy hosszú sor, és mellette csak páram valami egészen más keresnek, ugyanabban a távon, de az látság, ez becsület, az utolsó csak érik, és ismételten elmondom, se másik, se nénik, nem leszünk egy szép napon, mert fogadni mernék, én magyar gyerek vagyok, fejemben magyar minden emlék, ahol apám született, ma egy másik ország része, aki magyar tudja, ez nem mérhető pénzbe, minden bánatom, ebbe a papírba itatom, ő meg részegen gyűrötten ordítja, veszem Trianon, veszem minden pasa, veszem az onkanyar, veszem a kommunisták szava, aztán Laci papám vagyon át, orosz katona vitte, utána Feli papám vagyon át, német katona vitte, én Árpád népéből jöttem, piros meg fehér csík legyen mögöttem. Én magyar anyától születtem, magyar földre, magyar kenyere tettem. Én látom, ahogy pusztul a népem, de azt is látom, ahogy fordul az élem. Én az, aki lettem, miért huligánnak nevezel, miért a saját népem temetel. Én zsidók közt nőttem fel, és romákkal róztuk a tereket, de minket csak úgy hívtak gyerekek. Ezért van az, hogy a cigánytól is hallom, hogy bent el van baszva egyaránt, jobbon és balon. Ezért van az, hogy a zsidótól is hallom, hogy bent el van baszva egyaránt, jobbon és balon. Ezért van az, hogy én a szívemben érzem, hogy nem vagyok náci, csak hazafia vérem. Ja, a lányod, si a fiad, nem tehet az apjáról, de Isten ne adja, hogy összeverődjön a pajtámból egy pár ezer darab. Egy mustármagnyi hittel, de amitől én hánynék, az a szomszédomnál stimmel, így átmarad a papír, akit könnyen józanítok, és tollam a kezemben, akit könnyen szóra bírok. Mostanában voltam párszor, megint a bandidban, nem feledem múltam, én még pancsoltam Vajlingba, 8 évesen Baltával, vártam a fát apámmal, én panaszfiú vagyok, mégse szűrcsölök a kanállal, nálunk kesztenye dívik, nem a műanyag puska, és bár sok éven át bőségben érkezett Jézuska, de megtanultam, mit jelent a meló, nem a naplopás, és mifelénk a tény a barát, ellenség a hallomás, soraim egyszerűek, mert csak egyszerűen érzem, hogy nem is kell belügnom, és nem is kell beszépnem, nekem van meleg haverom, de amit a plakáton látok, az semmi más, csak a kamatok látok, persze lehet mellé lőni, meg lehet tévedni, de kedves Magyarország, fel kéne ébredni, Árpád népéből jöttem, piros meg fehér csík legyen mögöttem, én magyar anyától születtem, magyar földre, magyar kenyeret tettem, én látom, hogy pusztul a népem, de azt is látom, hogy fordul az élem, én az, aki lettem, miért huligánnak nevezel, miért a saját népem temetel, én Árpád népéből jöttem, piros meg fehér csík legyen mögöttem, én magyar anyától születtem, magyar földre, magyar kenyeret tettem, én látom, hogy pusztul a népem, de azt is látom, hogy fordul az élem, én az, aki lettem, miért huligánnak nevezel, miért a saját népem temetel. Szépen csöndesen elkezdjük a következő blokkot, miközben Blogin egy narancsot zabál, de valami egészen egyéni módon. Tehát más a lágytajás nem így eszi. Tehát így félig lebontotta róla a héját, aztán rájött, hogy ez így fárasztó. Föltépte ezt a fehér bőrt, föltépte, és most így csócsálja kifelé. De nem tudom. Mit csinálna egy kókuszdióval? Nem tudom, a fekete pákot meg kellett volna kínálni, hogy ő biztos tud valami hatékonyabb módszer. Édes Istenem. Na, a Dragon az előbb volt itt, még a műsorra, hogy mindig bejön ilyen biztosítéknak, hogy hát ha valamelyik vendég nem jön el, és ő mondta, hogy volt egy barátjának egy csimpánza, aki dohányzott, meg kávézott, meg ilyeneket csinált, hát ő vigyázott az állatra. Na most a csimpánznak volt annyi esze például, hogy amikor így a csíket le kellett tennie, akkor az asztal szélére rakta le így ezével a parázsra kifelé, meg hogyha elnyomta, akkor szépen elnyomta a hamutartóba, és elvitte az ő kis alvó szénájától odébb, és ott dobta el, mert volt ennyi esze. Tehát igen, ezért nem cigányt tartunk, ugye? Na szóval, itt van nekünk 10 darab hírünk, ahogy az lenni szokott, de még itt a Feri el akarja mondani, hogy ő honnan ismer engem. Mert azt most ehhez tudjuk, hogy... Tényleg elmondja? De nem biztos, hogy hallgatogatom, hogy annyira érdekli, meg de mégis egymás között vagyunk. Kiderült, hogy mi Lemó partiról ismerjük egymást. Hát bizony, és... Na mindegy, mi az Asztrálon annak idején, hála Istennek, meg is nyertünk egy-két színpartit. Az egy demó csapat igen, volt, igen, nagy magyar demó csapat. Igen, és hát én már ilyen 13-14 éves fejjel nyomtam bele a hülye 3D grafikákat, és onnan ismerjük mi egymást. Most csúnyát fogok mondani, de a lényeg az, hogy arra emlékszem, hogy akkor még egy nagy amigás is voltam párhuzamosan, és folyamatosan valaki pusmog mögöttem, és ilyen hülyeségeket beszél, hogy ablakon kibasz parti. Igen, azt mit csináltam? És így mondom, ezt nem értem, mondom, nem tudtam felfelni, és így kicsit hallgatóztam, és kiderült, hogy az ablakon kibasz parti az volt legalábbis, amire én emlékszek az akkori verzióban, hogy nekiálltok dummozni, és aki veszít, annak a monitorát kibasztátok az ablakon. Ez egy érdekes de egy történet. Nem a dummozás az igaz, de nem a monitort, azért nem voltunk mi milliárdosok. Nem, az volt az ablakon kibasz parti, ez egy haverommal tartott ilyen kis házi partik voltak, ilyen manapság lampartinak hívják azt, amikor összeül sok hülye, vagy kevés hülye, és akkor így hálózati játék, sőt, ma már inkább interneten nyomják, mert mi a találkozunk így más szín alapú entitásokkal. Tehát ez még úgy nézett, hogy átcipeltük egymáshoz a PC-t, ugye Pentium 1-es meg 486-os, összedrótoztuk, és Doom hálózatba, ha még valaki emlékszik erre a játékra. Ablakon kibasz parti azért volt, mert egyre durvább dolgokat haigáltunk ki közben az ablakon. Na és merre, folytattam a sztorit, és én még ilyen tényleg ilyen kis süldő hülye gyerek voltam, és annyira unatkoztam, meg a dumáltunk, ott egy társaság voltunk, de periférián, tehát mi konkrétan egymással nem beszéltünk, és aztán egyszer csak oda keveredtem a gépet, ezt soha nem felejtem, egy 12 megabájtra most 486-os volt, valamelyik partin, igen, ezt soha nem felejtem el, és aztán dumoztam a te gépeden, és közben ezt fejteget, tük, de szép, hogy te is mikázod a dumozókat, a kőkeszőket. De a dum az más volt. De igen, és utána dumoztam a gépeden, és az volt, hogy onnan megcsíptek valami vinyókat, onnan a demóteremből, meg talán egy projektort is, vagy valami, és ott ment az óriási bali, és valaki rád mutogatott, hogy biztos te loptad el a vinyókat. Nem, az később volt, és nagyon beégett a gyerek, mert ez a Kes 98 nevű parti az egy volt. Az egy másik. Nem, a projektor lopásnak ez az a projektor lopás. Vagy ott ellopták a projektort, és valamelyik hülye elkezdett ordibálni, hívjuk a rendőrt, mert biztos, hogy én voltam. Na most a probléma az, hogy én pont akkor voltam katona, és pont aznap voltam őrségben, tehát nem is voltam ott. Ezen a partin vinyók voltak, és ott ment a hülyeskedés, és aztán persze mondta három gyerek rögtön, hogy a Tomcat az éppen akkor mondjuk velük volt az udvaron, vagy valami ilyesmi, és aztán ment az okoskodás, és van egy nagyon csúnya parti volt, és én ilyen kamasz, éppen egy kamasz fejjel csak így elmúltam, hogy hát nem ezért. Nem, volt egy-két hülye gyerek, aki minden áron megpróbált egy kitalálni, hogy én demopartin loptam, aztán nagyon-nagyon beégett. És ez a legenda mai napig tartja magát az interneten. Nem, mai napig terjesztik. Tehát ez a szomorú, hogy ilyen 35 éves meglett emberek, és hogy mindig azt terjesztik, hogy igen, én tudom róla, hogy lopott. Pedig kurvára nem. Tehát mondom, ez volt egy nagyon érdekes gyanúsítás, mikor ez a kecskeméti partin kitalálták, hogy én loptam el a projektort, amikor ott se voltam. Kecskeméti partin a projektor, amit utólag kiderültem, hogy nagyon komolyan lett ellopva, belerakta valaki egy hangfalba. Igen. És én azt is hallottam, hogy találták meg. Külön történt, egy cigány gyerek volt egyébként. Ez egy negyedik emeleti lakásban lakott ez a cigány gyerek, de nagyon hamar lenyomozták, mert járult a projektort állítólag valami hirdetésekbe, és akkoriban azért még egy 98-as azért projektor. Mert én is a negyediken laktam, te! Nem, ez biztos, hogy nem te vagy, mert figyeld a történet végén. Kimentek a rendőrök, és így megrugdosták az ajtót, ahogy ők ugye szokták, ezt ugye a hallgatóink egy része elég jól ismeri, és a hülye gyerek az éppen zuhanyozott, és így rájött, hogy hát ez most így gázmerősítre fog menni, és úgy, ahogy volt, egy szál faszba kiugrott a negyedikről, meg is halt. Ez most komoly. Ez komoly, és a projektort megtalálták. De legalább lezuhanyozott előtte. De tisztán halt meg legalábbis részben. Tisztán a cél felé, ugye, ahogy így a krisnások mondják. Na, szóval ez volt a nagy. Na, és azért nem emlékezhetsz rám, mert hát akkor én még érted, ekkora voltam körülbelül. Most így mutatja, hogy mekkora volt. Igen, mert tényleg rádió. Bizonyos méret alatt nem emlékszem. Igen, oké. Okay. De hát az nyilván azért. Igen, hát én 2000 körül bukkantál fel a köztudatba az első lemezed, de akkor is inkább mind zenész, nem annyira, mint színer. Igen, igen. Na, hát most így megbeszéltük, hogy honnan ismerjük egymást, ez nyilván senkit nem érdekel, de térjük. De egy mondatos promót csináljunk már ennek, hogy ez mennyire szomorú, hogy ezek a színpartik így elkorcsosultak, mert pont mire a, számító, hát, pont mire a számítógépekben tényleg van erő, és vannak jó szoftverek, pont addigra éljük ezt a template világot, hogy már úgy csinálsz weboldalt, hogy, igen, tehát, hogy úgy csinálsz weboldalt, hogy már csak meg kell változtatnod a hátteret. És az egész arról szólt, ez a demo szín, ezt már sokszor beszéltem róla, de most már definiálom, ez egy kreatív számítástechnikai underground. Ahol mindenki kreatív volt, mindenki kreatív, az a lényeg, hogy annak idején, még 90-es évek közepéig talán, hogyha az ember vett számítógépet, akkor nem toltak mindent a seggé alá, hogy nesze töltsed le és élvezd. Ha akartál valamit, akkor vagy volt három játék, amivel játszhatsz, vagy öt, vagy tíz, mindegy, nem sok, vagy csinálsz magadnak. Viszont akkor még a számítógépnek a képessége is ugyan elérhetőek voltak, tehát magyarul ki tudtad használni, és mindenki szépen programozott, meg zenélt, meg ilyenek. Rajzolt, és komolyan lenézték azt, az volt a lémer, aki csak játszott a géppel. Mert hát ez ugye számítógép, ezt ki kell használni. Hát ugye ma már hol tartunk, ma már minden kész van, és mindenkinek nagy a pofája, hogy én Isten király vagyok, mert én megvettem az ennyi, meg ennyi megabites kapcsolatot, és akkor most nekem torrent szerverem van. És ki nem szarja le, hát ki vagy te attól még? Hát senki, vette egy eszközt. És még egy tényleg egyetlen mondat, hogy ott összegyűltünk, és ez volt, és nem az volt, hogy MSN-en keresztül érted, meg ilyen. Nem volt még internet, floppy lemez levélbe. Igen. Szóval hát mondjuk már mondtam, hogy erről írogattam egy könyvet, itt az előbb nézve. Ez egy csodás világ voltam. Csodás világ, tehát ez, hogy a számítógép úgy összehozta a fiatalokat, mint mondjuk egy motoros találkozó. Én mindig ezt szoktam hasonlatnak használni, hogy így mindenki megveszi nem a készen a Harley Davidson-t, és majd a szakszerviz megcsinálja, hanem megveszed a kis Pannonia 125-öst, a skuporgatott pénzedből, bütykölgeted, elmész a másik sráchoz, hú, tényleg ezért cseréljük ki ezt, pimpeljük meg a motort, mit tudom én, és ez ment csak számítógéppel. És ott tök mindegy volt, hogy hány éves vagy, hogy nézel ki, stb. Csak azt számított, hogy így van, és óriási világ találkozók voltak, ezek a nagy demopartik, Finnországban, Németországban, Dániában voltak ilyen több ezer fős nemzetközi ilyen gyülekezések. Nagyon-nagyon komoly művészeti alkotások születtek, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy rajzolgatott paintbrush-sal valamit a hülye gyerek aztán úgy odaadta, hanem frankó műalkotások voltak. Ezek voltak még például az MTV ment ilyen videoklip, amit készítettek. Itt ugye a Science-nek az egyik live demójáról beszélek, hogyha valakit érdekel. Tehát nagyon komoly műalkotások születtek, és ez évekig ment, és a magyar csapatok óriási sikereket értek el. Tehát óriási műalkotások készültek itt Magyarországon, többek között az Astral nevű csapatot említhetem, akit ugye Fanka tagja is volt, akik ugye például először készítettek 3D gyorsítós demót a világon. Na most egy dolog még, hogy manapság pedig az van, hogy mondjuk hogy Photoshopot kizárólag arra használja a társadalom X része, hogy felrakasson magáról egy olyan képet, ami nem is úgy néz ki, mint a valóság, csak hogy legyen egy... Mert a Photoshop nem művészet, tehát a művészet az a pixel grafika, de már megint elbeszélgetünk. Bocsánat, elnézést. Bocsánat, hülye kockák vagyunk. A Szamak Szundaravecs miniszterelnök vezette kormánypárt feloszlatását javasolta a legfelsőbb bíróságnak kedden a Tájföldi Választási Bizottság, mert a testület szerint a párt csalt a tavaly decemberi parlamenti választásokon. Az öttagú bizottság egyhangulag szavazta meg a Népi Erő pártja feloszlatását, közölte Szumát Upani Szakorn az egyik tag. Mint mondta, vágyuk szerint a párt szavazatokat vásárolt. Amennyiben a bíróság egyetért a beadvány állításával, akkor a PPP 33 magasrangú vezetőjét, köztük a kormányfőt 5 évre eltilthatják a politikától. Ez Tájföld. Tetszik érteni? Én értem, csak nem tartalmaz az újdonságot számomra. De gondolj be, ezek ilyen elmaradott távol-kelet, ilyen kinyányi. Azért ne felejtsük, a Tájföld az honnan lett. Tehát Tájföld az, az azt jelenti, hogy szabad ember. Tájföld az úgy keletkezett, hogy így Kínába jellegéltek így a kínaiak, így megunták a kínai császárt. Valahogy is az így kibaszta őket az országból, és csináltak egy külön országot maguknak. Tehát lényegében ilyen számkivetettek voltak, hasonlóan, mint mondjuk az ausztrálok az angolokhoz képest, akik meg ugye fegyencek, fegyenctelep volt eredetileg. Tehát ezek így készültek, tehát nekik nincsen ilyen több ezer éves múltjuk, hát leszámítva, amit Kínából esetleg magukkal hoztak, de alapvetően ott ilyen cigány számba vették őket. És most eljutottunk idáig, hogy mi, akiknek van egy szent koronák, akinek van egy már több mint ezer éves, de mondjuk, hogy csak az ezer évet adjuk meg magunknak, van egy ezer éves múltunk, nem vagyunk képesek egy miniszterelnököt leváltani. Itt meg mi van? Megszavazzák. Oké, oszlassák fel a kormány, mert csalt. És folytatódik ám a hír. Folytatódik a hír. Menjünk tovább. Én már másban gyönyörködtem. A 2006-ban történt katonai államcsínt követően a hadsereg által kidolgozott alkotmány értelmében egy egész pártot is betilthatnak, és vezetését eltilthatják a politikától, ha csak egyetlen tagját is bűnösnek találják választási csalásban. Ez a komoly mondat. Ez az utolsó. Igen, hadsereg megunta, oda csapott. És teszem hozzá, hogy a tájföldiek se cukorból vannak. A rendkívüli állapotot léptetett életbe a tájföldi kormány az ország fővárosában ketten, néhány órával azután, hogy a városban összecsaptak egymással a kormánypárti és az ellenzéki tüntetők, de még van, aki velük van. Azért ott se olyan édes a válkoztás galagonya. Helyi idők szerint hajnalban az ellenzéki tüntetők által múlt kedden megszállt kormánypalota közelében, tehát ők nem csak úgy bementek, aztán kijöttek, mint itt a tévéostromnál, közelében botokkal, csúzlikkal és más rögtönzött fegyverekkel felszerelkezett kormánypárti és ellenzéki tüntetők estek egymásnak, legkevesebb egy esetben egy lövés is eldördült, az összetűzésben egy ember meghalt, legkevesebb 35 megsérült. Nyomják a srácok, rendesen. Tehát ott így lényegében az van, ami nálunk 2006-ban, csak a különbség, hogy a hadsereg tudja, hogy mit csináljon. Meg oda éppen nincsen hadsereg. Nincsen, de mondjuk van egy rendőrség, ami átállhatott. Tehát a magyar rendőrnek nem volt ennyi esze, hogy öreg, te vagy az egyetlen, az a szaros pajzsoddal, aki a rend és a Gyurcsányék között állsz. Te vagy az egyetlen, ami megakadályozza, hogy rend legyen az országban. Nem, ő kiáll a kis pótlékáért. Hát igen, sajnos ez... De ezt a pótlékot ugyanúgy tőlünk is megkapná. Ez egy nagyon kelet-európai valóság, és nem távol kell. Ez ugyanaz, mint az olimpia. Bocsánat, hogy az a rendőr, hogyha kiáll abból a sorfalból, akkor nagyon jól tudja, hogy csak őt fogják kirúgni, és akkor ő nem tud a gyereke szájába kaját adni, és úgyse fognak mindannyian kiállni. Te kokszolsz, nekem is kokszolnom. Sokan kell. Kiálltak. Sőt, ezt mai napig nem nagyon reklámozzák, de a tévéosztom során, hogy ezért annyira ciki nekik, a mi oldalunkon is egy csomó rendőr harcolt. Így van, és nem csak az, akit elloptak, az egy. Tehát a rendőrök körében egyébként vannak ilyen legendák a tévéostromról. Hát ez az egyik például, hogy csak az egy rendőr volt. Nem igaz, egy egész busznyi rendőr volt velünk, akik szervezette jöttek együtt, hogy azon kívül hány, egyébként is volt egy pár. Hát meg hogy honnan jöttek azok a rendőrök? Vidéki rendőrök voltak. A másik érdekesség, hogy a rendőrök körében mai napig meg vannak győződve róla, az ilyen suttogó propaganda lehet közöttük, hogy azok, akik kiszabadították a kollégáitat a vízágyúból, amikor ugye mi borogattuk föl, azok MBH-sok voltak, beépített rendőrök. Nem, 3 darab MBH-s volt az egész téren, és akitől tudjuk, aki tudja, mert ő irányította őket. Hát, tulajdonképpen ezek az apropszichológiai tényezők amúgy nagyon jók vannak találva, ugyanis bocsánat, tényleg csak egy mondottam meg, hogy hát ez mennyire jó kis hógolyó, ami után lavinát indít el, hogy az első pár ilyen ügyben ugye kapott azért egy-két rendőr, és utána lehet arra hivatkozni egyre markánsabban és egyre halmozottabban, hogy látjátok, mit tesznek ezek, és akkor utána bosszúból is egy csomóan mennek tulajdonképpen, úgyhogy én azért láttam ott egy-két rendőrnek a szemébe azt, hogy meg hát... Meg azok még a rendőrök voltak, most már pártkatonák vannak. Tehát ne felejtsük el, hogy a rendőrségnek, az állományának egy elég jelentős százaléka 2006 óta leszerelt, és nem csak anyagi okokból, mert most már megfizetik őket, hát nehogy megfizetik, hát csak ők védik őket. Tehát a rendőrnek igazán ma már nem nagyon van mire panaszkodni a anyagi szempontból, viszont az, ahogyan néznek rájuk, hogy nem mondja, hogy hát rendőr vagyok, és tényleg a kurva. Gyakorlatilag elvesztett a társadalmi megbecsülést, most már a diszkóban a nigger az menőbb, úgyhogy most már a jelvényért csajozni se lehet. Aki már ott van, az elmúlt egy év megtette volna, hogy ezt abba hagyja. Neki volt egy esküje, én minden évvel ismételtetném vele, abban szerepel egy mondat, hogy hazafiként fogok élni, meg még egyébként sok másik is, de az nem, hogy pártkatona leszek, azzal, hogy ő ezt elvált, és az elmúlt egy évben is itt maradt, sőt, most már kettő, legyen, sőt, már kettő, ilyen régen egy volt. Rosszabb a helyzet. Akkor most már sajnálom, én megmondtam itt, hát most már volt ugye bennem nyomás, itt amikor a bulinkra jöttek a rendőrök, hogy látod, most itt állsz, mint a fasz, nem is tudsz mit szólni, mert tudod, hogy igazán van, tudod, hogy politikai parancsra jössz ki, vagy ezt magyarázd meg, amikor üveges szemmel nézve a kislányod, mert fel vagy akasztva. Szar. Tudom, szar. Nem kellett volna kijönni, se ide, se máshova. És elszégyelték magukat. Most itt valamit mutogatsz nagyon, mit történt? Azért, tudod, néha meg szoktad nézni, minden rendben van, csak azért. A képernyőn? Igen, jó, most van. Olyannyira egyébként, hogy Pankadék, te vagy egyébként a szakember ennek, én írtam egy ilyen rögtönzött rap számot, mielőtt jöttél, ez igazából egy másfél perc volt megírni, de én azt hiszem, hogy igazán tehetséges vagyok, úgyhogy én ezt előadnám neked, és szeretnék egy őszinte kritikát. Én amikor képernyőn láttam, addig? Én azt hittem, Fanka fog rappelni. Nem. Ugye mi kimegyünk rappelje, mikor fog rappelni? Ugye én nem tudok énekelni, semmi zenei vénám, tehát nagyon-nagyon jó lesz szerintem. Csak hogy annyit szólnék közben, hogy ezt nem tudom észrevettétek el, hogy a rendőrségi jegyzőkönyveket nagyszerűen lehet rappelni. Igen. Várj, van itt egy, itt mindig van. Egyre kellemetlenül érzem. Az a baj, hogy annyira rendőrségi jegyzőkönyvet hagytál szét, hogy most egyet se találunk, pedig igen. Van. Figyelj, blogin, kezdjél be. Na, figyelj, nagyon jó lesz. Nem számíthat a testvérem meg minden spanom, nem vagyok cigány, én a vérem adom. Nemzeti színű lobogóra te csak faszod vered, mi a gyárnokok, már ismerjük a neved. Csurkapista Orbán Viki meg a kósalala, nemzetgyalázástól áll a köcsögök fasza. Mi vagyunk a jobb ereper gengszer fasz a csávok, de hazudnak rólunk, folyton az idrákok. Hő, he, hő, há! Azt gondolom, hogy mehetünk tovább a következő hírbe. Szerinted mennyire vagyok profi? Hanglejtésben gangster Zoltán, tehát teljesen mindenképpen. Azt gondolom, hogy... Szerintem összeállok a Dopmannal. Igen, illetve volt még, szerintem, amit talán ti is láttatok, ez Speak the Hungarian rapper, azért az ő nyomdott. Jó, de ő legalább föllép, tehát komolyan gondolja. Igen. Nem vagyok a műfolyamatot ismerős, hogy ez most hozzászóljak, vagy véleményem. Igen, diplomatikus. Hála jó Istennek, ez természetesen nem volt semmi közel a rappeléshez, de ettől függetlenül ilyen rémaranyos volt, de ennyi tulajdonképpen ez az ügylet. Na visszakanyolva egy kicsit még a rendőrökre, valóban én is úgy gondolom, hogy ahogy Tomcat mondta, hogy ez itt a tévé ostrom ebből a szempontból, tehát a rendőrök és a hazafiak viszonyott, mert a tévé ostrom volt egy ilyen fordulópont, mert azóta gyakorlatilag ez tényleg átment egy ilyen háborús helyzetté. Tehát hogy ti mondtátok, hogy nektek a bulitokon is megjelentek a rendőrök, hát nekem is volt egy érdekes élményem a közelmúltban, mert ha már rádióműsorban vagyok, akkor elmondom, hogy nekem augusztus 8-án született meg a harmadik gyerekem, egy kisfiú, és néhány barátommal elmentünk ezt megünnepelni. Hát természetesen ott is megjelent a rendőrség, pedig igazából semmi különösebb hangoskodás, vagy olyasmi jellegű dolog nem történt. Érdekes módon mégis egy csapatrendőr benyomult a helységbe, és senki mással nem... Ki. Hogy? De ti úgyis néztek ki. Aha. Senki mással nem foglalkoztak, csak velünk, és igazából ott is utána, mit tudom én, vigyorogva elmentek, amikor ugye megkérdeztük, hogy kinek a hívására jöttek, mert mint kiderült, a hely nem hívta őket, a házlakói nem hívták őket, csak mosolygás volt a válasz arra, hogy ki hívta őket, és gyakorlatilag az igazoltatáson kívül nem történt semmi. Csak hát azt hiszem, hogy mi most már ebben a szituációban élünk, Hát ugye a nagy testvér szellem mindenhol rajtunk van, és ugye ez a rendőre járt a jelzés. Addig jó, amíg ezzel röhögünk, csak az lesz a rossz, hogyha ezek tényleg gumibotozni jönnek, és nincs hova fordulnod. Mert hogy hát jó, de tudott lesz, hogy ezt érdemeljük. De ugye ellenre is fogni. Volt ilyen. Tehát 20 éve tudtad, miért üt a rendőr. Így van. Most egyelőre még nem tartunk ott, hogy üt. De hagyja, hogy te nem tudod, de ő se tudja. És már ő se tudja, miért üt, igen. Persze, meg ne felejtsük azt se, hogy még emlékszem arra, még ilyen ifjú fradi huligán koromból, hogy akkor azért tányérsapkás rendőrök rohangáztak utána, akinek a futás közben leesett még a sapka és a fejéről. Most már azért más erővel áll szembe, amikor rendőrrel áll szembe, és ugye hát nyilván ez is ne is folytassuk, ugye mindenki tudja, hogy izraeli vízágyú, stb. Milyen pénzekből, meg hogyan van felfegyverezve ez a magánhadsereg, mert gyakorlatilag most már ez a hadsereg. Uh-huh. Egy mondatot, bocsánat, hogy... Kapsz egy ilyen pólót, csak egy mondatot. Alá bocsánat. Igen. De annyi, hogy amit az ebben elkezdtem így percegetni egy kicsit, hogy tényleg egy szörnyű öngerjesztő folyamat, mert hogy a rendőrség ugye, ezt nyilván érzi egy rendőr, hogy akkor ő most milyen közszeretetnek örvend, és utána erre neki van egy reakciója pszichológiailag, hogy akkor már csak azért is szivatom a népet. És ez így tulajdonképpen ez így megy, egy ördögi kör, és egyre rosszabb a helyzet, mindig egyre mélyebben van ez a dolog. Én azt mondom, inkább azok a prostók, akik csak azért mennek el rendőrnek, mert lehet ütni, és nagyon sok ilyen van, tehát ne legyünk eltévedve. Na most a rendőrnek állítom legalább a fele, csak is azért megy rendőrnek, mert ott nyugodtan bűnözhet. Hát Asperger szindróma. Egy lábó effektus, tudod, hogy annak az vissza is üt. Tehát egy idő után, amikor eléri... Az Asperger biztos, hogy lábó is volt. De a rendőrségből egyébként eszembe jut itt az elején, amit nem olvastunk, vagy nem beszéltünk róla, pedig nagyon-nagyon fontos hír, hogy ellenem vádat emeltek. Na most az ügyvédem, dr. Futó Barnabás, aki azért nem kezdő, mert benne volt a Kulcsár ügybe is védőként, meg még egy jó pár ilyen súlyosabb ügybe, és 35 éve védőügyvéd, de azt mondta, hogy ő ilyen vádiratot még nem látott. Mégpedig azért például az egy dolog, hogy a rendőrségi szakértő az megállapította, hogy kérem, itt atombomba készült a cukorból. Az egy dolog, hogy becsatolták az élelmi szakvéleményt, mert azért valamit be kell, de a szakértőt nem idézték, és még csak nem is értesítették a tárgyalásról, és én most borítékolom, hogy a büdös életben nem fogjuk a tárgyalásról látni, mert nekem három szakértőm van, aki az ellenkezőjét mondja, de nem csak ez az érdekes, hanem ugye azt tudjuk, hogy ők már 2007. februárjától engem lehallgattak, és nem csak lehallgattak, hanem mindenféle titkosszolgálati eszközt bevetettek a megfigyelésemre, tehát ez kiderül, egy jó nagy ilyen révai lexikonyi papír gyűlt össze ebbe az ügybe, hát hogy a büntető ügyek azok ilyen terjedelmesek. Voltak itt hálózati személyek, akiket rám állítottak, besúgók magyarul, mondjuk ilyeneket jelentettek, hogy mi az e-mail címem, és akkor lejelentették a tartalék címemet, amit 20 évente egyszer használok, meg ilyen spammeket arra lehet küldeni. Nagyon ügyesek, meg volt, hát ugye azt lefigyelték, jelentették, hogy én hol mit csinálok, az e-mailjeimet letöltögették, ahonnan tudták persze, mert ugye saját szerveren keresztül megy az is, tehát már meghaladta a tudásukat. Tehát egy félelmetes, hogy milyen apparátus bevetettek. Már azelőtt, ugye ez azért érdekes, hogy februártól figyeltek meg engem, mert az a rendezvény, amit én állítólag fel akartam robbantani, ezt áprilisban jelentették be. Addig arról szó nem volt. Ők már februárban azt tudták. És az meg a másik dolog, hogy az illatismertetésnél az ügy végén nem közölték a lehallgatásnak az okát, az csak úgy volt. Hát ez törvénytelen egy hozzáállás. Igen, innentől törvénytelen, mert egyébként is ugye törvénytelenül rendelték el, mert olyan bűnügyekre hivatkozva rendelték el, amik nem léteznek, mellékes. A dologban az érdekes még, hogy a vádiratban nem is hivatkoznak ezekre a titkosszolgálati megfigyelésekre. Az nincs. Ők feltételezik, hogy. És nincs ott az anyag. Tehát magyarul ezt ők is tudják, hogy törvénytelenül gyűjtötték be ezeket az adatokat, semmi probléma. Ők így megfigyelgettek engem. És most arra alapozzák, hogy egyrészt ők azt állítják, hogy én robbantani akartam, és alátámasztásként beterjesztették annak a kisrácnak a vallomását, akivel én később beszélgettem, és föl is vettem a beszélgetést, és ez kín is volt a bombagyáron, amikor elmondja, hogy őt a rendőr megfenyegette. Hogyha nem van rám, akkor tönkreteszi az életét, kirúgatja az iskolából, nem lesz munkahelye, mi egymás. Ezt a srácot beidézték tanulnak, de nem csatolták be ezt a hangfelvételt, amit én beadtam. Viszont mellesleg a nyomozó, aki az ügyben nyomozott, az becsületsértés miatt följelentette engem, mert a hangfelvétellel lehülyéztem őt. Tehát elfogulatlan a nyomozó úr, tényleg, teljesen. Jaj, hát én ehhez nem szeretnék hozzászólni, egyetlen dolog, csak hogy egy kiadatlan fanködeli számba reppelem, hogy nálam van ám otthon cukor, meg jó pár darab szappan, nehogy ám az őrsöt tényleg felrobbantsam. Jó, igen, egyébként ijesztő. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy ha ennek lesz ereje is, mert most nincs, mert most egy rövünk rajta, akkor azonnantól elég rossz lesz. És azért mondom, hogy most kéne még megfogni, És hát nem tudjuk. Én kaptam születésnapomra egy egész karton száraz szappant. Ez most a legkomolyabban mondom, ott van. Az ide jó, mert én lőgyapotot meg lőport tudok csinálni, de szappanból mit lehet csinálni? Semmi, de fekete. Tehát fekete, egy egész karton fekete, valami, most érted rá? De ez miért? Tehát ott dolgozó, semmi jól, gyártyás, biztos semmi jót nem hoznak ki belőle. Vagy jó, hát kiindulva abból, hogy mikor lementek Szegedre razziázni, és így a tűnyírógéből leeresztették a gázolajat a hülye majmok, hogy majd ez a robbanó anyag. És hozták föl Pestre a srácokat, így puskacsővel toszogatva, hogy na vallomást tegyél. Még a csúcsajándék, az egy ismerősöm nagyon szeretett pukkazgatni ezt a nem tudom, légbuborékos baromságot, és vettek neki egy ilyen nagy bálát. És a lelkesen bontottak, hogy mi lehet, ami ilyen törékeny, és ennyire, és nagyon nagy, és bontja, fogyott, és hát a végén a levegő, mert hát ezt kapta. És ez a csalódás az arcán. Tehát az igazi csalódás, hogy mennyire szól nekem. De aztán a pukkazgatott. Különben ilyen csalódás képzelek majd az ügyész arcán, amikor az ítéletet kihirdetik, hogy fölmentenek, mert nem tudnak más csinálni. Na de ne előre a medvebőrére. Nézzük, mit csinál Morvai Krisztina. Morvai Krisztina büntetőjogász vezeti a jövő évi európai parlamenti választáson a Jobbik Magyarországért mozgalom listáját, jelentette be a szervezet keddi budapesti sajtótájékoztatóján Vona Gábor elnök. Kérdésre válaszolva a Jobbik elnöke azt mondta, átütő eredményre számítanak, azaz arra, hogy jócskán és magasan átlépik az 5%-os határt, pontos értéket azonban nem említett. Most erről a jócskáról annyit egyébként, én a Vona Gábornak fölrónám így adásba, hogy nem kell kinyalni a Fidesz seggét. Tehát a Fidesz szavazók, azok nem azért Fidesz szavazók, mert nekik csak az Orbán felel meg az meg az ő irányvonala, meg Orbán Viktor már van egy. Tehát nem kéne a gárdát elhanyagolni, nem kéne a gárdát letiltogatni, nem kéne a gárdát visszafogni, mert a gárda nem fogja fölgyújtani az országot. És kb. Le van szarva, hogy sípákolnak az ilyen mindenféle bolgár györgyök meg ilyenek a gárdáról, mert ők nem tényezők. Jó, nekik is van egy darab szavazatuk, csak hogy akivel a gárdára szavazna, abból megvan mondjuk 2 millió. Kicsit többet ér, nem? Tehát fölösleges ezekkel foglalkozni. Van a Gábor politikáját, ugye már mi is bíráltuk, meg ő is minket, meg nem tudom, de hát alapvetően ugye az tény, mert hogy most jelenleg a Jobbik az az erő, ami legközelebb áll hozzánk, és ott van a porondon, csak meg kell jegyezni, hogy még sokunknak ez sem biztosíték. Tehát a Jobbiknak még nem volt alkalma arra, hogy hogyan igazán nagyot domborítson. Ezt megtette a Magyar Gárdával, amivel kapcsolatban ugye most már vannak nézeteltérések, amik ha nem is publikusak, nem is beszéltünk róluk túlságosan, ezek jelen vannak. Nem tudom, Vona Gábor tudja, merre megy, én nagyon remélem, mert azért ő egy reménység, mint amit ő visz. Én igazából attól tartok, mondjuk, tegyük hozzá, ez zseniális dolog, hogy összeálltak a Morvai Krisztinával, hogy ő lesz a jelöltjük. Ez nagyon jó, persze ez a Krisztinának is megköszönjük, hogy a megfelelő politikai erő mellé állt, és nem mondjuk a Viktorék mellé. Na most ezzel nyilvánvalóan a Fidesz szavazó tábornak egy elég jelentős része észre fogja venni a Jobbikot, és rokon szenvezni kezd vele, de ennek ellenére nem kéne abba hagyni azt a radikális vonalat sem, amit még 2006-ban képviseltek. Tehát én megmerem kockáztatni azt, hogyha ma lenne a TV-ostrom, akkor már nem állna oda a Jobbik az ászlóival a kapuba, ugye az ostromlók mögé 2 lépéssel, és nem vállalná be azt, hogy másnap erről sipákolnak az összes tévében, rádióban, hogy úristen, ott a Jobbik zászlója. Meg mondjuk a Tarlós István sem biztos, hogy bevállalna azt, hogy elhagyja francba azokat, akik azt mondják, hogy határolódjon el a Jobbiktól. Szóval nem kéne puhábra venni a figurát a Jobbiknál. A Krisztina az rájött arra valóban, hogy itt nem járható az az út, amit a Fidesz kínálgat, meg ugye hát tudjuk, hogy a Fidesz hova tartozik, tehát most már ők fogják váltani az SZDSZ-t, sőt szerintem igazából már arra játszik az a nemzetközi lobby, aki ugye tudjuk, hogy honnan származik, hogy az egész MSZP-SZDSZ magást kidobja a francba, és helyére ülteti a Fidesz egyet. És ez így is lesz, figyeljétek meg. Tehát a Jobbiknak egy fals elképzelése lesz, hogy ő majd a mérleg nyelve lesz, mert nem egy az egybe lesz lemásolva az, ami eddig volt, hogy van az MSZP és az SZDSZ is csak együtt érnek valamit, hanem a Fidesz egymaga el fogja érni a 2/3-ot, és a Jobbik az örülhet, hogyha mellé ülhet. Nem lesz igazából szerepe a parlamentbe, be kell jutni, be is fog jutni, remélem, de ne tartjuk túl sokra ezt az eredményt most. Ez egészen más eredmény lesz, mint hogyha mondjuk 98-ban vagy 2002-ben jutottak volna be. Minden esetre azért én örülök, hogyha bejutnak, és remélem, hogy még nagyobbra is nőnek. Csak ne hanyagolják el azt a vonalat, ami miatt az emberek a Jobbikot választották. Itt most nem a parlamentben dőlnek el a dolgok, hanem az utcán, meg az átlagemberben, akik mi most tudunk, akiket beszélünk, akiket képviselünk. És ez nincs mindig meg mostanában a Jobbiknak. Nem tudom, mert nehéz, ezt már beszéltük, hogy a politikai lavírozás van ott is, hát ez egy párt, és politikusok vannak benne, csak eddig ezt annyira nem láttuk. Tehát eddig ez olyan emberarcúak voltak, és akkor most már nekik nagyon oda kell helyezkedniük, hogy beférjenek. mondom, eddig még nagy problémát nem látok, csak ne adják fel azt, amiért eddig. Szóval azért válnak ki emberek, meg hallunk ilyen olyan dolgokat. És ha már szóba került itt volna Gábor és Morvai Krisztina, ugye szombaton lett volna egy rendezvény, most már csak azt mondhatom, hogy lett volna egy rendezvény a Hősök terén, ahol ők ketten is szerepeltek volna, vagy mondtak volna beszédet sok más ember, mint Budaházi Gyuri vagy Toroszkai Laci mellett. Na most ugye mi is felléptünk volna ez a rendezvényen, mint zenekar, és most szerintem ez lehet, hogy most itt a Bombagyáron lesz először hallható a médiában, mert én csak egy órával ezelőtt tudtam meg, hogy ez a rendezvény elmarad most szombaton, és elméletileg majd szeptember 20-án kerül megrendezésre, amire ugye a Gyurcsány úr áttette ezt a magyar kartás bohózkodását, úgyhogy ez egy abszolút friss hír, tehát hogy nem most szombaton, hanem... De ennek van-e köze ahhoz, hogy a Kuruc Infónál megjelent egy elég bíráló cég, hát mondjuk itt az ő stílusúban bíráló élményről? Hát, mondjuk olvastam ezt a cikket, amire gondolsz, itt ez a Mömmel kapcsolatos cikk, ugye? Arra gondolom. Hát én azt gondolom, hogy mondjuk nyilván tehát a Mömnek a szervezése az volt, amikor hagyott maga után kivetni valót, ugye mi nem egyszer voltunk ott, ugye nekünk is egy kisebb, vagy hát nem konkrétan nekünk, de a súródásunk ebből fakadt, hogy ugye volt egy olyan rendezvény, ahol tehát nem elég körültekintően gondolkoztak abban, hogy mondjuk a elektromos művek az nem fog áramot biztosítani akkor, amikor ők kérik, hanem ott azért kellett volna nekik alternatív megoldásokat találni, így fordulhatott el, hogy már rég tartani kellett volna fél órája rendezvények, és mindig nem volt áram igazából a helyszínen. De én azt mondom, attól függetlenül azért, de hát ők igyekeztek szervezni, meg hát ők voltak általában bejelentők, tehát ezt a fajta kuri munka részét végezték el ezeknek a rendezvényeknek, és mondjuk ilyen durván neki rohanni szerintem ennek nem sok értelme volt azt a Kuruc részéről, már ennek a Böhm nevű csapatnak. Mindegy, ettől függetlenül én is azt a nézetet osztom, hogy tehát igazából nekünk ez a szeptember 6-án nem nagyon volt mit most ünnepelni, tehát mondta Budaházi Gyurival beszélgettünk még előző nap délután, hogy tehát ne a Gyurcsány Ferenc találjon ki nekünk ünnepeket, meg gyűléseket, hogy most akkor szeptember 6-án mi gyűljünk össze, meg ez egy jó meglátás, hogy ő tulajdonképpen kihívta a Grundra az ellentábort, és utána meg nem jött el vagy utána meg visszamondta. Igen, aztán már megmagyarázzák, hogy az erkölcsi győzelem így is az övék. Viszont a másik fele meg az, hogy én meg azt gondolom, hogy tehát ez a szeptember 20-a, hogy tehát akkor átlettére arra, mikor ugye tovább csúsztatta ezt a megjelenést, ezt az utcára vonulást, amit annak gondol, mondjuk nem tudom, hogy hányan lesznek mögötte, vagy egyáltalán lesz-e. Mert hát a mostani belpolitikai helyzetet nézve, én abban sem vagyok biztos, hogy szeptember 20-án még Gyurcsány Ferenc lesz itt. Biztos, hogy lesz, mert ennek meg kell lennie. Szerintem utána buktatják, csak az a probléma ezzel a lecsúsztatással, hogy most ugye azt, hogy későbbre tették, eddig úgy volt, hogy a Gyurcsány rászervezett a Möm rendezvényére egy ellentüntetés. Tehát ők jöttek hivatlanul, na most ez megfordul. Igen. Ezáltal. Egyébként beszélgettem délután a Kuruc Infósokkal, kérdeztem, hogy mi volt ez, és mondták, hogy azért azt kell tudni erről a anyázó cikkről, mert másnak nem lehet nevezni, ami megjelent a Kurucon, hogy egyrészt a Budaházi az nem nagyon örült ennek, nem szerette volna, ha ez kikerül, mert ők nem annyira osztotta, vagy hogy mondták, ezt majd a Budaházi megmagyarázza, hogyha akarja. Igazából mi a Bombagyár részéről ebbe az egészben nem akarunk beleszólni, mert nem vagyunk érintettek. A másik viszont, hogy azt állítják a kurucosok, és állítólag mire ezt itt beszélgetjük, már meg is jelenik ez a Kuruc Infón, hogy a Kovács Géza, a Mömnek az elnöke, az elég csúnyán megfenyegette az egyik Kuruc Infóst, mégpedig úgy, hogy az egyik börtönben ülő 8 évre ítélt, hát nyilván nem cukorlopásért, 8 évre ítélt barátját kérte meg, hogy SMS-eket küldözgessen neki a börtönből. Hát mondjuk, hogy küld onnan SMS-t, ugye hát ez mindenkinek a fantáziájára van bízva, de állítólag a Csobai Noémi nevű publikátort nagyon súlyosan megfenyegette ez a sittes emberke. Hát, hogy ebből mi igaz, azt nem tudom, tehát innentől tényleg menjetek a Kuruc Infóra, mi pedig ezzel be is szüntetjük a postás szerepét. És szerintem nézzük a következő hírt. Még csak egy mondat is, bocsánat. Csak egy mondat, bocsánat. Hogy talán te mint zenész, mondjuk ezt a párhuzamot lehet, hogy jobban érted majd. Vagy azért párom biztos azok közül, akik hallgatják, hogy az olyan, mint amikor van egy csapat, és akkor ugye rá szokták mondani, ez most sajnos egy ilyen angol kifejezés lesz, de ugye, hogy egy ilyen underground dolog, És ugye hát a Jobbik az egy underground dolog volt jó pár évvel, vagy pár évvel ezelőtt még, az teljesen párhuzamot lehet ez hozni, és én világértem azt láttam, hogy amikor van egy underground csapat, és hogyha az tényleg valami frankó dolgot csinál, és elkezd egyre feljebb jutni, akkor ezt most nem, ezt a részét már nem akarom a Jobbikkal párhuzamba hozni, de ez egy nagyon nehéz dolog, hogy amikor az undergroundnak jön a másik oldal, hogy elmainstreamesedik az ügylet, amikor egyre többen vannak a játékban, egyre többen ismerik, és akkor például, hogyha a rappet hozzuk fel példának, minél ismertebb egy rapper, annál jobban nem mondja azt, ami tényleg a szívén van, elhagyja a csúnya szavakat, stb. Tehát így elpuhult tulajdonképpen ez a dolog, és hát azt gondolom, hogy én ilyen szinten a politikában abszolút nem vagyok járatos, nem tudom, hogy működnek ezek a dolgok, de az biztos, hogy a Jobbik, lehet, hogy ez most nagyon csúnya hangzik, de azt gondolom, hogy tényszerű, hogy mainstreamesedik, mert most már tényleg mindenki legalább tudja, hogy van, még tök mindegy, hogy mit gondol róla, és egyre többen ismerik, és egyre többen szerintem el is gondolkoznak azon, hogy lehet rájuk is szavazni, és hát nekik pedig egyre jobban kell lavírozni, hogy akkor most tényleg hogy kell ezt, azt, amit ők képviselnek, kivetíteni a társadalom felé, és amiben ti ugye kritikát fogalmaztatok meg az előbb, ez egyfajta elpúlás, azt gondolom, hogy ennek egy kikerülhetetlen metódusa, és ezt nyilván majd ők kezelik, ahogy kezelik. Hát erről annyit talán, hogy az elpúlás meg a mainstream, Horthy Miklós soha nem volt underground. Meg még egy mondat, a népszerűség keresés az ugye, és emiatti puhulás, az a művészetben ugye kurvulásnak nevezzük, politikában meg végül is tény, ez a működés alapfeltétele, sikeres működés alapfeltétele. De lehet, hogy hülyeséget mondtál ezzel a dologgal. Nem, ma jelenleg úgy működik a politika, hogy valóban annyira buták az emberek, nem is a politika működik így, nem tudsz máshogy hatni rájuk. Úgyhogy én rengeteg emberrel beszéltem az idők során, akik konkrétan kimondod azt, hogy Jobbik, és így megrettennek. Tehát így félnek. De ma már egyre kevesebb. Hát nyilván a hőtára néz kicsit a dolgokat, de valószínűleg, hogy ennek van egy ilyen aspektusa, ennek a dolognak, hogy megrettennek az emberek. Nekem köszön, hova is mennék, ide köt minden, akármi jön. Kivárom itt, vihar se mozdít, helyétől sziklát, semmilyen szél. Nem vihet innen, nem üzhet el, se szó, se fegyver, nem üzhet el. Ide köt minden, nem vihet innen, idegen földre, semmilyen szél. Nem üzhet el, se szó, se fegyver, király cserél, aki hazát cserél. Szabától távoli helyre, miért is érne útlevél? Bölcsőn és sírom is, itt volt és itt lesz, ide születtem, akármi jön. Kivárom itt, vihar se mozdít, helyéből sziklát, semmilyen cél. Nem vihet innen, nem üzhet el, se szó, se fegyver, nem üzhet el. Ide köt minden, nem vihet innen, idegen földre, semmilyen cél. Nem üzhet el, se szó, se fegyver, szület cserél, aki hatán cserél. egy decemberi kormányrendelet értelmében nem léphetnek be Magyarországra és nem tartózkodhatnak az ország területén az emigráns tibeti közösség tagjai. A kormánydöntés miatt elviekben a dalai láma sem látogathatna hazánkba. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium jelezte, egy szakértői csoport hamarosan megvitatja a kérdést, bár, mint ahogy egy tisztviselőjük elmondta, szó sincs tévedésről. A külügyminisztérium 2008. augusztus 28-29-én emberi jogi konferenciát szervezett Budapesten, ahol dr. Göncz Kinga miniszterasszony a konferencia megnyitóját követően úgy nyilatkozott, Magyarországnak részben Kínával van egy emberi jogi párbeszéde. Erre azt tudom mondani, hogy hát ilyet még Hitler sem csinált. De tényleg. Amúgy azt mondtad az előbb, hogy hát erről a hírról lehet beszélgetni, vagy érdemes, vagy nem tudom, de egy mondat is kérjél, bocsánat. Elnézést, még egy mondat, de én speciál előtt én nem tudok mit mondani. Hát erre nem lehet mit mondani. Tehát ez talán annyit, hogy Kínának Izrael az egyik legnagyobb barátja. Nem tudom, ez így veti a fényt innentől már. De mi az, hogy részben Kínával van egy emberi jogi párbeszéd, ezt értelmezzük ezt a mondatot, tehát részben, tehát néha neki is szólnak. Ki a másik jogi párbeszéd? Nem tudom, hogy az emberi jog szó összetétel a Kína szóval egy összetett mondatban hogyan szeretnél. De mi az a párbeszéd? Vele Kína válaszol? Tehát kinézett Kínából azt a kommunista Kína, hogy mit mondott Magyarország? Ja, hát igen, azt elnézést. Mi nem vesztek több orcánál. Azt azért tegyük hozzá, hogy ha emberi jogokról van szó, akkor Kínának abszolút lehet Magyarországgal. Lehet, hogy tanácsot adnak. Igen. Lehet. De arra van már ilyen tanácsadó szerintem, így külföldről. Hát ebben az a legszomorúbb, hogy ez is egy iszonyatos dolog, tehát tényleg nem nagyon jut szóhoz az ember, de nekem meg az a tapasztalatom, hogy tehát a lassan már úgy néz ki, hogy a határon túli magyarok sem nagyon, főleg ugye gondolnak itt Kárpátaljára és délvidékre, hiszen ők ugye nem uniós országok, nem nagyon juthatnak be Magyarországról lassan. Én csak onnan tudom nagyon-nagyon közelről, mert az én feleségem az egy délvidéki származású magyar lány, és az ő családja mondjuk, hogyha meg akarja nézni az újszülött gyerekünket, akkor jó esetben mondjuk kapnak egy 10 napos beutazást Magyarországra, amikor még szerbül se tudnak, tehát annyira magyarok meg kis faluban élnek, és ott igazából mindenki magyar. Tehát a lényeg az, hogy 3 hónapon belül 10 napot utazhatnak be Magyarországra a saját unokájukat megnézni. Tehát nagyjából ennyit erről az országról. 2008-ban mindezt. De azért örüljünk, mert most jelentették be, vagy nem tudom, milyen tótum faktumok, hogy Szerbia 1 éven belül EU tagállam lehet. Hát nyilván már teljesítette azokat a szigorú követelményeket, ami ugye emberi jogok, meg ilyenek, ami ugye kell. Ami kérni megőztünk annak idején. Tártos, igen. És még azt is tegyük hozzá, hogy ugye most én nem még szerbe fiam, ő minden további nélkül lehetne szerb állampolgár, minden vita nélkül, sőt, ilyen támogatásokat is adnának a szerbek. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy szerintem ez az ország, amelyen élünk, Magyarország az egyetlen olyan ország, aki nem kap az alkalmat, és örül annak, hogy még egy állampolgár lehet, mert én úgy gondolom, hogy akár szerbek, örökök, bárki az Amerikában akárhol élő nemzetiségieknek megadja az állampolgárságot. Vagy például igazából erre nem is tudunk mondani, nem is tudunk mondani ellenpéldát. Szerintem csak Magyarországot. Igen, ez egy furcsa öngyilkos nemzet, és az a durva, hogy nem fogjuk fel, hogy ez igazából nem öngyilkosság, ami itt történik. Nem a nemzet csinálja magának. Tehát ez az, amit így mondogatnak, hogy hát nem értjük, hogy a magyarok miért ilyen melankolikusak, meg nem értjük. Ti nem értitek, valóban. Na, és nem is fogjátok valószínűleg. De ez akkor is elbűvölő, hogy Magyarországnak részben Kínával van egy emberi jogi párbeszéd. Hát ez csodálatos. Reméljük, hogy jutnak valamire. Reméljük. No, ha a blogin visszaül a helyére, igen, figyelek, akkor megtudjuk, mit csinált a rendőrség a múlt héten. Összehangolt akciót tartott a rendőrség a színes fémlopások felderítésére Budapesten és az ország több pontján. Ennek során mindösszesen 1 embert állítottak elő a fővárosban. És összehangolt, én meg akartam valamit mondani a kínai hírhez. Méghozzá azt, hogy... összeszedett adást. India adott ki egy ilyen... Most nem, azért, nem, most nem rettelek, hogy India adott egy ilyen sárga könyvecskész, mert ez a hivatalos, vagy hát félhivatalos ilyen tibeti valami, amit nem fogad el Magyarország, és legjobb ezt nem olvastuk föl, hogy ugye itt él 6 év egy tibeti emigráns, a tibeti emigráns parlament volt képviselője, Csügya Tenzin, a tankapuja buddhista főiskolán tanító tibeti szerzetes, és őt most szeptember 8-i hatállyal kitiltották Magyarországról. Az milyen? Tehát 6 éve itt él, és hát most már nem. És ez elég kegyetlen. Fogták és kitiltották az országból. Tibet pártisággal ennyit. Tehát gyakorlatilag, hogy amit a kommunisták... De hát már ezzel szerelem. Amit a kommunisták csinálnak, pont nekünk kellene legni a pofájának lenni. Hát figyelj, én örülök azért még, hogy mi még itt vagyunk. De... Igen, tehát minket nem tudnak hova ki... Hogy nem, ne aggódjál fel. Rajta vannak azért. Összehangolt akciót tartott a rendőrség a színes fémlopások felderítésére Budapesten és az ország több pontján. Ennek során mindösszesen egy embert állítottak elő a fővárosban, és összesen 400 ezer forintnyi bírságot szabtak ki. Az országos akciót egy hétig szervezte a rendőrség, méghozzá a legnagyobb titokban. Ennek ellenére több olyan fémhulladék átvevő telep is bezárt az akció napján, melyek egyébként még a hétvégén is nyitva tartanak. A fővárosban több olyan hulladék átvevő van, ahol egyáltalán nem jártak. Eszembe jut egy 90-es évek végi történet. A WPOP kitalálta, hogy le kéne már kapcsolni az illegális pálinka főzőket az Alföldön. Na most nem arra gondoltunk persze, hogy a Józsi bácsi főz egy liter kisüstit, aztán megissza, hanem akik úgy 100 000 liter szám nyomják, ez egy elég nagy maffia települt rá a mai napig. És érdekes módon erről nem is nagyon beszélnek sehol. Ez egy teljesen érinthetetlen üzlet. Na, elmondom, hogy miért érinthetetlen. Gondolkoztak így a fiatal vámtisztek, hogy mit lehetne ezzel csinálni, hogy lehetne földeríteni, és az egyik előállt egy napi ötlettel, hogy hát srácok, bérelünk egy kis repülőt, ráteszünk egy infrakamerát, és elkezdjük megnézegetni a tanyákat. Amelyiken megy a fűtés, meg forró a kémény, ott valószínűleg valamit nagyon főznek, és oda kimegyünk razziázni. Ó, fasz, az izé meg lesz, kiállt a repülőgép, minden, aztán Budaörsről akartak indulni, beszállt a WPOP-10 hátul, ez ilyen egy Cessna 172-es volt, és tiszt meg a pilóta, meg minden. Egyszer csak így megcsörrent a pilótának a saját mobiltelefonja, és bejelentkezett rajta egy hang, és mondta, hogy figyelj, köcsög, a fő mer szállni, lelőjük a gépet. Le. Hoppá. A gép nem szállt fel. Na, ennyit erről a dologról. Hát valami ilyesmi lehet így a fém is, nem? Valami... Várjál, bocsánat, ebbe az a szép ebbe az akcióban, hogy el ne felejtsem, hogy erről négy ember tudott, a WPOP-nek a fejesei. Tehát ezt így leültek egy szobába, ami garantáltan poloskamentes, megbeszélték, és jó faszla ez lesz. A pilóta azt se tudta, hogy hova megy, meg hova viszi ezt az embert a kamerával. Milyen érdekes. A napokban történt, tényleg 2008-at írunk, mert én amúgy hajlamos lennék elfelejteni, hogy egy haveroméknál a tanyán a WC-nek az alumínium tetejét tényleg lelopják 2008-ban. Tehát, hogy még 2007-ben nem lopták le? tehát idén már nem. Tehát, hogy tényleg mindenki, tehát nem csak mi, akik most itt vagyunk, hanem most kimegyünk az utcára és bárkit megkérdezze, mindenki tudja, hogy a színes fém... Azok színes fémtől vagyok. Tehát hogy mi a helyzet, de sok más dolgot is tudják az országban, hogy mi a helyzet, és azokkal sem fog változni semmi egyelőre sajnos, és ezzel sem. Hát elfogtak egy embert, csak egy nem tudom miért. Elfogtak, igen. Egyet. De az csak úgy, de lehet, hogy semmi közben volt, csak elfogtak egy embert, az nem így egyet. Az egyik színes fém feldolgozó hely mellett lehet, hogy pisült a falra, vagy valamit csinált, de hogy... Azért dolgoztak a fiúk 400 ezer forintos bírság. Az de most én is megkaptak itt spam küldésért 500 ezerre büntettek, ami a felső határ. De ők itt színesen is valaki kapott, tehát összesen többen kaptak 400 ezer, úgy ez az összes. Tudom, ilyen itt 40 ezer, 50 ezer. Tudod, mi pénz van egy ilyen fémhulladék telepben? Igen, tehát ez az ilyen kis bírságok, tehát gyorsabban hajtasz, az már most 200 ezerig fölrúghat. Hát Istenem, lehet. Na mindegy, van örömhírünk is azért. Nem jogerősen, de szabadlábra helyezte a Miskolci Városi Bíróság azt a kesznyéteni férfit, aki áramot vezetett zöldséges kertjének paradicsom karóira, hogy így védekezzék a tolvajok ellen. A bíróság az óvadék iránti kérelmet elutasította és elrendelte a 68 éves férfi szabadlábra helyezését. A végzés nem jogerős. Szepesi Zsolt Monok polgármestere azt mondta, a kesznyéteni férfit szívesen várják lakóként a telep. Segítségképp önkormányzati tulajdonú lakást ajánlanak fel neki, hogy ott biztonságban töltesse napjait. A kesznyéteni áldozat egyébként elmondása szerint azt fontolgatja, hogy végleg Monokon telepszik le, vesz egy házat, és ott is kertészkedéssel foglalkozna. Ha mi más tehet? Hát amit egész életében meg gondolom, már az ő kapja is. Nyilván mind a négyen láttuk, gondolom én, javítsatok ki, ha nem. azt az összefoglalót, amiben ez a Bácsi beszél az életükről. Nekem ott van YouTube-on a favoriteim között is. Nem is az a riport a megdöbbentő, hanem az, hogy ez a TV2-n ment le. Az igen, igen. A TV2-n úgy látszik visszatért ez a lázadó részleg, aki engem is behívogatott annak idején, amíg a Talmudot meg nem feszegettem. Igen, és azért le a kalappal valaki előtt az igazságszolgáltatásban is, mert nem csak, hogy szabadlábra helyezték, hanem elutasították az óvadék kéremetet magyarul. Hát itt valaki nagyon az asztalra csapott. Valaki nagyon, hogy na jó, most már ebből elég lett. Durva, hogy ennek örülünk, de egyébként szerintem nem is lett volna ok, hogy ő ne kerüljön szabadlábra. Uh-huh. Az előzetes letartóztatásra tudtam, hogy három feltétele van, most ne jogászkodjunk. Négy, mindegy, nem kell jogászkodni, tehát de az olyan, hogy itt egy is állt fönn, tehát se szökés, se bűnek, újabb bűneket, és se tanúk baszogatásra, tehát igazából úgy nem, és már meg is örülök. Hát az történt, aminek történnie kellett. Viszont én úgy gondolom, hogy ez egy vízválasztó lesz a cigánybűnözés elleni harcban ez az ügy, mert itt aztán tényleg most az egész ország észbe kapott, hogy hát de bazd meg, hát ez mi? Hát mit művelünk? Mármint, hogy ők mit művelnek, hát ez az ember tényleg az otthonát védte, most ezzel nem megyünk végig, mert lerágott csont, de én remélem, hogy ez az ítélet egy olyan precedens lesz, és ugye, ha szerencsénk van, akkor pont egyszerre fog megszületni az olasz fiszkai lincselőknek az ítéletével is, tehát egy olyan fordulópont lesz, ami után máshogy fogunk tekinteni a cigánybűnözésre. Tehát időről időre azért ez a liberális nagy lepel, amit így ránk terítettek, ez fölfeslik. Tehát emlékszünk, amikor volt az olasz fiszkai lincselés, most azt lehet vitatni, hogy azért került ilyen módon a médiába, mert pont akkor voltak ugye a 2006-os események, és el akarták terelni a figyelmet. Mert szerintem ez egy marhaság, én ebben nem hiszek. Tehát a nagy eseményekről nem lehet elterelni a figyelmet. Tehát nincs, hogy beteszünk egy hírt, és akkor hip-hop az emberek nem veszik észre, hogy háború van. Tehát pont akkor volt az, hogy komolyan leírták azt, még a Népszavába is, hogy cigánybűnöző. Így, egybeírva. És cigány mindenhol. Mert ennyire fölháborodtak ezen. Aztán rájöttek, hogy hát igen, ez a doktrinákkal szemben megy, úgyhogy annyira nem kéne, de ennek ellenére az mai napig foglalkoztatja az országot, és ez lesz a másik ilyen ügy. És remélem, hogy itt nem a bácsit fogják. És 2012 környékére készülni kell fegyverekkel, mert itt úgy legyen, mert itt ez tényleg sajnos néhány éven belül még súlyosabb lesz a helyzet. Nem, ne úgy nem, legyen. Nem lesz mert valami változás. Hát te ezt mind gyakorló apuka, azért gondolom, hogy ezt átkezdted ezt az ügyet. Hát hogy ne, mondjuk hála Istennek én azt látom, hogy azért itt ebben a nemzeti gondolkodású körben, hogy a magunk korabeli emberek javarészenek, vagy legalábbis soknak van gyereke, vagy tervez gyereket. Azt hiszem, fegyvere. Hát az esetleg ilyenek már lassan az is van, de hát nagyon úgy néz ki, hogy az állam, vagy hát ez az állam jó persze olyan, amilyen, de teljesen elengedi a kezét, hogy az állampolgárnak is úgy fest, ráadásul, hogy úgy fest, hogyha magadat nem véded meg, akkor nem nagyon fog megvédeni senki, de hát reméljük, hogy nem így lesz, mert nyilván sokszor kérdezték, pont a múltkor voltam egy közszolgálati rádióban, és ott is ezt feszegették, hogy milyen erőszakos cselekményekre készülünk, és hát mondtam is a riporternőnek, hogy nekem van három gyerekem, és nem vagyok elmebeteg, hogy olyan jövőt szánjak nekik, hogy itt polgárháború legyen, meg egymást ördököljük. Éppen ezért tesszük, amit teszünk, hogy ez az időszak megkövetkezzen el, és ne ez legyen a jövő. Azért bátorkodtam mondani, hogy nem jó az, hogyha nekünk fegyverünk lesz, nem azért nem jó, mert nem tudunk cigányt lőni, az nagyon is jó lenne, csak az a baj, hogy jelenleg úgy néz ki, hogy még ha föl is fegyverkeznénk, mindenki otthon lapítana a homokzsák mögött, és lőni a cigányokat, akik be akarják törni az ajtót. Nem ez a jó, ez fordítva legyen inkább, mert azért mégiscsak a mi hazánk, és ők az élősködők. Tehát ez a probléma. Tehát jó, fegyverkezzünk, de akkor mi legyünk már a támadók. Nem, ez konkrétan nem tudok hozzászólni, nem tudom, hogy legyen igazam, vagy ne legyen igazam. Én úgy gondolom, hogy már nem kell sokat várnunk, javítsatok ki, hogyha ti nem így gondoljátok, én úgy gondolom, hogy nem kell sokat várnunk az első igazán komoly precedensen bíráskodásra. Szerintem érik, én úgy gondolom, hogy benne van a levegőben. Én így érzem, és azt gondolom, hogyha erre sor kerül, akkor az egy hógolyó lesz, amiből nagyon-nagyon súlyos lavina lesz. Túl vagyunk rajta sajnos, és nem mi csináltuk ezt az önbíráskodást. Ja, én azoknak a részéről gondoltam ezt, akik neked... Láttátok ti egyébként azt a felvételt, amiről sírikus van, de kim van az interneten, mikor valami 160 cigány bevonult Siófokra törni, zúzni, mert valami haverjukat kidobták egy kocsmából, mert ugye még mi sem hallottunk róla, a térfigyelő kamerák felvételeit fölrakta valaki a YouTube-ra névtelenül, kusztustalan, ezek a kigyúrt baromállat cigányok, ez, amit így helikopterrel kéne agyonlövöldözni az összeset, komolyan, ezek így mennek, rúgnak föl, törnek össze mindent, kirakatokat vernek be, így embereknek ott beugatnak, hát lehet, hogy meg is vernek egyet-kettőt, ez nem látszik, de ez egy övék, ők így az urak, ők így fölvonulnak. Na most amikor a magyar gárda fölvonul valahol, egekig ér a sipákolás, hogy úristen! Meg a rendőrök egekig élnek, ahogy egymásra hányják őket, első férnek. Hát igen, de itt egy darab rendőr nem volt. És tényleg ezek a mocskos, büdös, hittes cigányok, ezek mennek, és ők a királyok, és semmi nincs, egy szó nincs erről a médiában. És sajnos ez a jövő, nekem is mondjuk van... Egy ember kiállt volna, hogy kalasnyikóval szétszaladnak, azt azért hozzátok. Van néhány barátom, aki mondjuk így az éjszakában dolgozik, és vannak a régiók azért Magyarországon, mondjuk akiket én ismerek, azt a Tiszántúlon, aki egy ilyen, hát igazából ilyen diszkóba hidobók, tudod, ilyen ketércharcos, meg erőemelő világban, és stb. Stb. Na most ők abban a megyében a diszkóknak a 90%-át megtisztították a cigányoktól. Tehát, hogyha van egy ilyen összeállt társaság, egy ilyen önszerveződő társaság, akkor hát föl lehet több azért csak hangoskodó. Hát igen, de sajnos ez, amit ott a videó láttunk, ezek nem csak hangoskodni mentek oda. És az a baj, hogy egyre inkább fölbátorítják. Akkor... Isten mentséged attól, hogy evolúció új szintjére lépnek, és rájönnek, hogy ők csoportosan. Tehát nem 10-20-an, 150-en is vannak ők. Tehát is akkor aztán... Akkor baj van. Na akkor tényleg, akkor nem tudsz már csinálni, lelövöd. Hát mit csinálsz? Csak nem azt a könyvet tartod a kezedbe, amit én egyszer személyesen Friderikusz Sándortól kaptam meg. A cigány labirintus, nem tudom, hogy ezt kaptad, de meg ezt a gyárakon hozta itt kölcsönbe. Adta nekem a Friderikusz ezt a könyvet, a műsor után a Szólásszabadsága, ugye 2005-ben voltam benne, hogy hát, ha majd megjavulok. Igazából a könyvről nem kell sokat mondani, ez ilyen lapozgató szerepjátékkönyv, ilyen szexárdon születsz, egy ilyen cigánytelepen nősz fel, aztán az államnevel. Nem ezek meg a papír. Igazából, hogy tudsz beépülni így a kedves kis... Tehát gyakorlatilag egy propagandakönyv, de nagyon jó, mert így én rabló lettem benne, aztán halál erőszakoltak a cellámban. Tehát úgy effektív, ez történik, hogy ez rendes ilyen kis cigány gyerek, de ugye persze a hülye magyarok nem fogadnak el, mindenhol gyanúsan méregetnek, okok nincsenek, hogy miért, te ugye nem érted, mert te ártatlan kis cigány vagy, és akkor elmész bűnözni. Tehát arról szól a könyv, hogy szegény cigányok bűnöznek. De a legkedvencebb pontom, leüzletezni. A net egyszerűen óriási, beírod a kereső programba, hogy cigány és tucatnyi alapítvány címére, és legalább ennyi a fajtát bebörtönzését, kiirtását forgalmazó törzsasztalra és weblapra bukkansz. Elidőzöl az Irredent a versek az Ezredfordulón című kiadványnál, elolvasod az Öld a cigányt, ahol éred, azzal is a Békét védett című verset. Nem dumán volt. Így van. Basztus, ez a Revenge on Army-ba volt kiírva a falra még a játék elején. Némi irítséggel veszed tudomásul, hogy ezek az oldalak lényegesen több figyelmet szentelnek a nemzet ellen állandó aknamunkát folytató gyökértelen patkány zsidóságnak, mint a szennyes lelkű tolvaj félállat cigányoknak. Törni kezded a fejet, hogy miért, de közben rájön a szükséges kilopagodsz a folyosóra. Tehát ugye okfejtés ugye nincs, de idézőjel se. Tehát ez így szerepel, hogy... Az én felkészültségem az soványa azt, hogy ezt kommentáljam igazából. Hát ez ilyen kis propagandaska. Mondom, nincs idő. Visszatérve a bácsira, hát most az egyikünk se annyi idős, még a közelébe se vagyunk, de érted azt, hogy dolgozol, és akkor mindegy, egyszerre mindenki ismeri a sztorit, és akkor te költözöl el onnan. Uh-huh. Érted? És az, amiben te benne éltél, az kész. Hát nem látod ugyanúgy annak a fának a árnyékában, mert többet a napra mentél, meg semmi, hanem kész. Tehát most mit lehet? Na. Szepesi Zsolt előtt le a kalapot, ilyen monopolgármestere, mert ez hát az ő nyilatkozatai azok parádés. Konkrétan életmentő. Nem, pozitív értelemben. Mm-hmm. Jó. Jó, hát tegyük hozzá, hogy amikor a cigányok, ugye ez még a Jobbik eset, csak elüldözik a magyart, ugye meggyilkolni szokták, és ugye nem egyszer volt olyan, hogy amikor hogy gyülekeztek a halotti torra, meg a temetésre, annak az idős magyarnak, akit ugye megöltek a cigányok, ezek valahogy a fiatalnak nem mennek neki menni. Tehát én még olyat nem hallottam, hogy fogunk egy ilyen fiatal, ilyen korunkbelihez mennek be, hogy ott most elviszük a disznókat, az úgy nem megy. Na szóval mennek, és látják, hogy a cigányok már vágják a gyümölcsákot ki a kertbe. Így, és kiszólnak, hogy mit csinálnak, és nem az a válasz, hogy ki akartuk vágni, vagy valami, hanem mit ugatsz bele szemét magyar, ha a következő úgyis te leszel. És ilyenkor, a normális országban mi történik, kimegy az egész falu, és addig üti, amíg meleg a cigány. És ez, például Görögországban így működik. A Görögországban nem mehet be a városba a cigány. Ez így nincs leírva, hogyha bemegy, meglátják a cigányt a városba, egyből megy oda a rendőr, hogy te mit csinálsz itt tulajdonképpen? És ha nem tud felmutatni valami hivatalos papírt, hogy őt bíróságra idézték, vagy valami, akkor húzás kifelé, beültetik a rendőrautóba, kiviszik a városon kívülre. mert is nyomja. Horvátország, tehát Zágráb el lehet menni ott látni, de Horvátország kifejezett turista övezeteiben szintén nincs. De rendőrse kell, tehát onnantól egy-kettő jár, mutatóval így néz ki. Egyetlen dologgal egészítsük ki ezt a dolgot, szerintem, hogy ott azon a bizonyos felvételen, ami számomra hihetetlen, tehát konkrétan nem, tehát nem is értettem, ilyen skifi volt, hogy belevágták, ugye azt, amikor a cigány fiú ott büdös magyarozik. Tehát, hogyha bármelyik körülöttünk élő országban, nem úgy érted Amerikába, vagy valahol, bármelyik körülöttünk, én kimegyek Horvátországba, és büdös horvátozok, hát engem most tatárium jelleggel ott valamelyik saját kijön a kocsmából, és fejbelő, vagy csinál velem valamit, érted? És ez, tehát ez meg így... De megfigyel, itt Pesten is lehet látni ilyen cigány suhancokat, így mit tudom, fölszáll a metróra, hogy áll így az ajtóba, így kapaszkodik háttal a tömegnek, és így beszél magába, hát mert egy elmebeteg fogyatékos, és azzal száll le, hogy így visszaszól, hogy na büdös magyarok, és őek így be kellett szólnia így a metróba, tehát ilyen van, csak hát aztán meg lesz rugdosva, hogyha pont én álltam mögötte, de ilyet én nem csináltam sose. A Forward című vezető zsidó magazin arról tudósít, hogy az egykori elnök Jimmy Carter nem mondhatta el a szokásos elnökjelölő beszédet, melyet a korábbi még élő demokrata párti elnökök tettek meg. És nem azért, mert meghalt. Jimmy Carter ugye nem olyan régen írt egy könyvet arról, hogy hát Izrael az bizony hát kicsit hadilábon áll az emberi jogokkal, hogy úgy mondjam, van egy párbeszéde Izraellel az emberi jogokról, és hát a párbeszédben ez volt a válasz, hogy akkor te innentől nem vagy ember. Értitek ezt? Hát meg egy kicsit is tanulmányozta a témát és a zsidók hozzáállását a többi embertípushoz, az ezen abszolút nem is csodálkozik. Meg hát nyilván, aki velük ellentétes véleményt fogalmaz meg, az ilyen média szempontjából onnantól kezdve nincs. Tehát itt is ugyanezt történt. Kedves hallgatóink, Bergói! Önök trivialitásokat hallottak Sziva Balázs előadásában, de más terem nem is lehet mondani, azt hiszem. Igen, körülbelül ennyi. A grúziai válság kellős közepén egy figyelemre méltó megnyilvánulásnak lett tanulja a magyar közvélemény. A budapesti orosz nagykövet egy messze menőleg nem diplomatikus kijelentést tett az ellenzék elnöke Orbán Viktor ellen, mivel kiállt Grúzia mellett. Mondta el Söprin György, Fidesz MPS az Európai Parlament hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában. Az orosz nagykövet, más szóval ezt nem lehet jellemezni, az orosz állam rossz indulatával fenyegette meg a magyar ellenzéket, illetve ezen keresztül a magyar társadalomnak egy jó részét. A kódolt üzenetet nem nehéz megfejteni. Aki a Fideszre szavaz, az az oroszok rosszallásával kell, hogy szembenézzen, fogalmazott a képviselő. Ez egész Európát veszélyezteti, olvasható a képviselő hivatalos oldalán. Ez az Európa államban veszélyben van. Csúnya, nem? De mondjuk Trianon után mit lehet erre mondani igazából? Nekem csak ez forog előttem, mint az előző írni. Nekem mindig ilyen apró dolgok lebegnek a szemem előtt, mint az előző írni, hogy én ilyenkor dózereket látok. Igazából sok dózert, akik házakat dózerolnak el. És most is tulajdonképpen azt látom magam előtt, hogy... Nem értem, hogy biztos van valami oka ennek, mert mindennek van valami oka, de hogy... Az egész úgy kezdődött, hogy a Fidesz az beközölte, hogy az oroszoknak ennyi-ennyi, hogy Grúziába bementek, meg ennyi-ennyi, hogy ott megszólaltak, meg egyébként is ennyi-ennyi, mert hát ugye már említettük, hogy a Fidesz az mostanában hova tartozik, és erre az oroszok megmondták, hogy anyád picsája, ki vagy te itt. Körülbelül ez volt a válasznak a lényeg a diplomáciáról emberi nyelvre fordítva, és most ezzel hőzünk az Orbán Viktor, hogy hát mi az, hogy a Putyin nekem beszól, hát tudja, hogy ki vagyok én? Igen, tudja, azért szólt be. Annak a Fidesznek az elnöke, amely nem győzöm elégszer elmondani, a szélsőséges izraeli Likud párt testvérpártja. Ami azért nem kis dolog, tehát a Likud az nem úgy, hogy kicsit, nem, az egy szélsőséges szarszemét zsidó-rasszista párt, testvérpárt. Dajs Tamásról hallottatok, vagy beszélünk róla egyáltalán? Most vagyok vele perben, kíváncsi vagyok, hogy kiadják-e. Rágalmazásért feljelentettem, be is fogadta a bíróság, de hát úgyse fogják kiadni, mert hát neki mentelmi joga van. Ugye most a Playboynak adott egy interjút, már hova nyilatkozom egy komoly politikus, nem tudom, Morvai Krisztina mondjuk kibírta eddig, hogy levetkőzzön, nekik remélem, mert nem kerül sor. Nem azért, mert Krisztinával gond van, tehát így, szóval ez egy ilyen érdekes, hogy a Dajs Tamás ott úgy megnyilatkozott, hogy hát igen, én halomra kúrtam az összes nőt, van vagy 15 törvénytelen gyerekem, és egyébként meg így kurva jó fej vagyok. Jó, és akkor miben különbözöl a fekete pákótól? Ugye, hát talán annyira nem szívta szét az agyát. Hát a pákó már mind. A pákó az igen. Tehát az alapból ilyen. Ez a különbség. Hát a Dajshoz meg... Nem tudod, hogyha Dajcs ülne itt, akkor azt hiszem nem arra kérném, hogy lengesse a karját, hanem nem tudom, lehet, hogy nem is kérném semmire. Tehát, nem tudom, az utóbbi 20-valány évnek a... Tiszta 10 percet kérnek tőle, amikor nincs semmi hatása alatt. Meséltem neked azt a történetet, vagy nem tudom, volt-e ez már a rádióban, mert úgy szeretek fletyózni. Ugye ezt sokan tudják, hogy én Krisnás vagyok, régen a Hare Krishna egyháznak a temploma, az a Mária Remetei úton volt a Hűvös Völgybe, de ez egy ilyen elég jó kis villa környék. Egyébként egy ilyen nagy családi házat vettek meg, azt csinálták meg ashramnak, és egyik éjszaka arra ébredtek így az ott lakó szerzetesek, hogy óriási egy szirénázás, üvöltözés, rohangálás, kinéznek, hát háború van kint, na nem a tévéostromot helyezték ki, hanem a szemközt levő villát, amiről annyit tudtak, hogy valami ukrán üzletemberek bérelik, így megrohanták a kommandósok, de nem kevesen. És hát percek alatt ott hozták ki az embereket össze-vissza bilincselve, fejükön zsákkal, mindent tuszkolták be őket a rabóba, és hát jó, hogy mindenki kiállt nézte. Egyszer csak jött egy ilyen nagy fekete limuzin, kiszálltak belőle ilyen öltönyös emberkék, besétáltak, kihoztak egy újabb embert, aki szintén ilyen öltöny volt, annak is zsák volt a fején, de az nem volt megbilincselve, és csak így óvatosan így vezetgették, hogy jaj, meg ne botoljon a lépcsőn, vagy valami. És így beültették a kocsiba, és el. És így kérdezték ott a rendőröket, és ez ki volt. És így mondja az egyik rendőr, hogy az a Dajcs Tamás. És mi volt bent egyébként? Hát valami kokainos buli. És akkor hozták így a 10-12 éves kislányokat, így hiányos öltözékbe, akiket úgy jó pénzért vettek, és eltök ott tartották őket fogságba, meg egy-két kisfiút is. Hát nem tudom, én annyit tudok erről elmondani, hogy a baktáknak szigorúan tiltja a vallásuk az, hogy hazudjanak. Nézzek meg is a szerzetesek. Dragon 64 egyébként ezt viszont látta, hogy ugye a Dajcs az hogy került be így a nagy... Azt mesélte ismét a tudásba. Nem mesélte, de ismét is a tudás nem látja a fától az erdőt, hogy... Mit szart a palánka? Igen, a... Nem tudom, hol volt az a tüntet? Prágában. A prágai tavasz idején, mikor ugye a Dajcsék arra voltak de kurva büszkék, hogy őket is jó elpicsázták a Vencel téren. És hát meg le is tartóztattak, és két nap után ki lettek utasítva Csehszlovákiából, és ennek annyi az igazság tartalma, hogy ott ők ültek valami kávézónak a teraszán, ahol történetesen a Dragon is ott ült néhány barátjával. Akkor még nem tudták, hogy kicsoda, tehát annyit látnak, hogy beszél egy ilyen csajjal ez a hát nem. Nem egy csajjal beszéltek, hanem magyarul ott beszélgettek a Kövér László, meg a Dajcs, meg ezek voltak ott, és hogy ezek is magyarok. Ott beszélgettek, azt így nézték, hogy ott ütik az embereket. Nem volt ez olyan nagy balhé egyébként, mint ahogy mesélik, tehát ez nem úgy nézett ki, hogy mindenkit szalaszért, csak ezt a 2-3 hőzöngöt elvitték, és valami cseh csajokat így dobáltak be a rabomobilba, hogy titeket elvisz, a tizenéves diáklányokat. A Dajcs az egyszerűen csak fölpattant, és kiabálni rosszul, hogy velünk vannak, és beült melléjük. És így nézett egyet a csehszlovák rendőr, jó, csak így rájuk csukta, le, így lettek ők letartóztatva. Gyakorlatilag ő kért, hogy őt is vigyék el, tehát hogy ő sorba állt. Ugye nem, hát sose állt, hát nem, tényleg. Úgyhogy egyébként ez így, legalábbis a szemtanú szerint ez így történt. Most miért nem neki hinnénk, mint egy politikusnak? Hát akkor inkább már. Úgyhogy egy ilyen kis érdekes ember. Jó, hát ugye az meg legendás politikai körökben, hogy mindenfele tartozik egy-egy nyalással, mert annyian hallgatják már, hogy ugye milyen drogokat nyom meg mennyit. Szerencsétlen már nem bír magával, és mindenhova tartozik egy kicsivel, és azért őt szorongatják leginkább minden oldalról. Zsebrevágott kezű sportminiszter úr. Mondjuk az is legendás, amikor hatalomra kerültek 98-ba, akkor az Orbánnak kiürítettek egy nagyobb termet a parlamentbe, és ott rendeztek foci meccset. Mert ez úgy kellett. Hétfőtől már nem vágnak több hízott libát és kacsát a Szentesi Hungeritnél. Egy állatvédő alapítvány kampánya óta nem rendelnek a külföldi kereskedők a cég termékeiből, így fokozatosan 200 embert kell elküldeni a baromfi feldolgozóból. A bécsi székhelyű Négy Mancs alapítvány egy videófilmmel indított kampányt a cég ellen. Fekete listára tette a baromfi feldolgozót, és több külföldi áruházláncnál is elérte, hogy ne rendeljenek a gyár termékeiből a feldolgozás kegyetlen eljárása miatt. Magyar József, a Hungerit ZRT vezérigazgatója azt mondta, hogy a lejárató kampány éves szinten 8 milliárd forintos árbevétel kiesést okoz a Szentesi cégnél. Magyar József egy hasonlattal élt. Ha azt veszem, az osztrigát eleve élveszik meg, a rákot élve teszik a forró vízbe, a ló húzza a versenykocsit. Ezek nem állatkínzások? Tehát körülbelül annyi stressznek van egy tömlő állat kitéve, mint az elmondott előbbi állatok. Európán belül Franciaországban és Bulgáriában is tömik a kacsákat és a libákat. A vezérigazgató azt mondja, a francia cégeket azért nem merik az állatvédők megtámadni, mert ott törvény tiltja, hogy az 50 évnél régebbi tradíciókkal rendelkező termeléseket megszüntessék. Ilyen törvény azonban nem védi a magyar árukat. A vezérigazgató azt mondta hétfőtől nem vágnak hízott állatokat, ezzel teljesítették a Négy Mancs alapítvány követeléseit. Roppant érdekes történet ez, mert ugye a mérleg egyik serpenyőjében valóban az van, hogy megszűnik egy magyar cég, 200 ember utcára kerül, és ugye ennyi meg ennyi pénz árbevétel kiesés, és a másik irányból viszont a heves zsidózás közepette is vegyük észre, és ez az én véleményemnek lehet ellenmondani nekem ez, hogy itt valóban egy állatkínzás folyik. Tehát azért tudjuk, hogy a nagyipari állattenyésztés az milyen körülmények között tartja az állatokat, tömés ide vagy oda egyébként. Tehát ebbe is igaza van azért a vezérigazgatónak, hogy a négy bancs alapítvány nyugodtan tiltakozhatna akármelyik véletlenszerűen kiválasztott hústermelőnél, meg eleve ugye a húsevést én elítélem. Tehát ez nem súlyosabb annál, mint például az, amit mondjuk az amerikai sertés tenyésztő cégek csinálnak, hogy egy négyzetméterre négy állatot beraknak. Nem csak Amerikában megy ez, de ugye most ezt hoztam példának, és azért, hogy ne törjön ki járvány, folyamatosan vakcinázzák őket. Egyre erősebb vakcinákkal, ez kb. Már 50 éve megy, a profit maximalizálás, és többek között ennek köszönhetjük a mindenféle járványokat, mint például a madárinfluenza, mondjuk azt mondom a sertésektől jött. A madárinfluenza terjedése annak köszönhető, hogy egyre erősebbek a mindenféle vírusok és baktériumok, hogy folyamatosan vakcinázzák az állatokat. Előbb-utóbb olyan erős vakcinákra lesz szükség, amit az állat nem bír ki, de az ember se, a baktérium viszont röhögve, úgyhogy akkor majd lesz egy kurva nagy járvány. Egyébként röhely, hogy egy olyan hízott mája ennek az állatnak mi? Hát egy beteg máj. Hogy addig tömik, amíg már nem tud vele mit kezdeni. Ez olyan, mint egy alkoholistának a mája nagyjából. Itatják is őket egyébként. Ez a máj, ez tönkre megy, de nagy. Kegyetlen. Tehát igazából most persze ezt csinálják a rákkal is, de nekem most se tetszik. Igen, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy azt mondják, hogy de a másik is, hát ezt még a bíróság sem fogadja el. Most itt az utóbbi időben erősen egy hallgatóvá van zsálltunk. Nyugodtan mondjatok egy mondatot. Igazából, még most bocsánattal se jön ki semmi belőlem ezzel kapcsolatban. Hát ez csak azt jelenti szerintem, hogy nagyjából legalábbis ebben a témában megfogalmazhattak a magyar. Fogalmaztátok az én véleményemet is, mert itt tradíció, ide vagy oda, ezt azért el kell ismerni, hogy nyilvánvalóan állatkínzás, még annak ellenére is, hogy ahogy mondtad, tehát az összes ilyen csirkekeltető üzemekben mindenhol ott is ugyanak kriminális állapotok vannak, tehát ez mondjuk ez egy kiragadott példa, de gyakorlatilag a hústermelésben ez van sajnos a legtöbb helyen. Igen, a tradíciónál már itt tartunk, például a bikaviadal is az, meg mondjuk a kakasütés, ami ellen Brigitte Bardot tiltakozott. Azért van ebben az érdekesség ebbe a hírbe, hogy Franciaországban tiltja a törvény, hogy az 50 évnél régebbi termeléseket megszüntessék. Tehát ez azt jelenti valószínűleg, hogy akkor is támogatják a veszteséges. Tehát például kérjük meg, hogy megszűnne a konyak. Lehet, hogy a konyakgyártás már 30 éve nem nyereséges, de nyomatják, mert az a miénk. De ez miénk? Most nézzük meg, hogy a magyar pálinkával mit csináltak. Tehát ez meg úgy nyilván ugye visszanyalt a fagyimeret, ami a magyar pálinkával történt, azért azt gondolom, hogy az is mit tiprása. Igen, attól még termelnénk mi pálinkát, hogy a nevet nem ismerik el, viszont mit szólsz a szőlőültetvények felszámolásához? Tehát ezer éves szőlő termelő vidékeken ki kell vágni a szőlőt, ez nem azt jelenti, hogy a jövő héten visszaültetjük, mert nem borsó. De gondoljunk bele, a Gellért hegyen például a Gellért hegy azért népesült be, mert az valaha egy kiváló szőlőtermelő vidék volt, világhírű, tehát tokai borral majd egy egyenértékű volt a Gellért hegyi bor, csak hogy kitört egy járvány az 1870-es években, jól emlékszem, az egész kipusztult, és azóta ott nem terem meg. Mert nem lehet visszaütni. Már te még nem éltél akkor, mint a helylakó. Nem, de hogyha elindulsz fölfelé a Gellért fürdő mögött, a hegyalja úton van egy emlékoszlop, Szent Vince emlékoszlop, és oda ki van írva ez az egész történet, hogy na ezért nincs itt többet szőlő. Na most a legszomorúbb az egész történetben, és most ilyenkor jut mindig eszem, hogy én már hát annyira hozzászoksz ezekhez a hírekhez, hogy a saját dolgainkat intézzük már, mint mi itt Magyarországon, hogy tényleg már csak ülök, és így az egyik fülemembe és a másikon ki, mert hogy most mit tudsz ezzel te kezdeni? Nem tudom. Zenéljünk egyet, aztán meg. Várjál, még egy dolog, említetted a madárinfluenzát, hogy milyen veszélyes betegség, és valahogy pont a kezembe került a Zöld Újság nevű egyébként általam ajánlott magazin. Ez a Zöld Pártnak alapja egyébként. 2005 decemberi száma, amiben van egy csak a bevezető egy kis érdekesség a madárinfluenzával. Akkor volt ez nagy 2005 vége fele. A Földön 6 milliárd ember él. Az elmúlt 10 évben 61 fő halt meg madárinfluenzában. Ez évente 6,1 elhalálozás a 6 milliárdból. Ez nagyjából azt jelenti, hogy évente minden 1 milliárd emberből egy fő hal meg a madárinfluenza miatt. Magyarországon 10 millió ember él. A 10 millióból évente 4000 fő hal meg kórházi fertőzés miatt, tehát nem abban a betegségben, amiért kórházba került, hanem azért, mert a kórházakban a nem megfelelő higiéniás állapotok miatt fertőzést kapott, és ez okozta halálát. A dohányzás miatt ma naponta 77-en halnak meg hazánkban. A rák miatt több mint 100-an, szívinfarktus és egyéb szíves érrendszeri betegségek esetén szintén 100-nál többen. Csanélkül, hogy matematikáznánk, a cikk egyébként arról szól, hogy kiknek érheti meg a madárinfluenza lobby, illetve azt, hogy a madárinfluenzát az előtérben nyomjuk és veszélyesnek állítjuk be, amikor lehetne beszélni a rákról, lehetne beszélni sok más dologról. Mondom, a cikk az tanulságos. Ez még egy dolog, hogy a Földön több mint 300 millió házi szárnyas töltek meg ebben az időszakban. Na most a beteg állat húsában 70 fok feletti evítés, ütés-főzés hatására elpusztul a madárinfluenza kórokozója. De hát kinek volt érdeke kivonni a táplálékláncból több száz millió baromfit. És hányan haltak meg a koncentrációs táborokba? Zenéljünk! Hogy azt csináld, nincsen viszont testem, muszáj, hogy alkoholizálj. Helyzet így áll, nem pusztítalak, biztatlak, csak esőrű zenével is adlak. Vigasztallak, nézd a sorsa magyarnak és a székelynek. Nagy a jaj, ez a baj, erről kell énekek. Szomorkásan vigadunk, tölts a pohárba, ne csükkedj kicsinyét ború imába. Isten áld meg a magyar csókedvel, bőséggel. Rossz napokhoz egy kancsokot, hogy ne rossz kedvel töltsük el. Viaros időkben zápol, szivat tart az égből, és egy cigánt is adjak vívit. Egedű évből megszirat a tasztalomnál keserves nótával. Könnyekkel átítom a földem és egy tárózsával. Még iszom két poharral, mert igazság nincsen. Lehet tőlem kékszet is csak üdasztott szédítsen. A kancsóban mindegy mi van, csak hitasztott szédítsen. A kérdezik van igazság, szigorú a válaszó nincsen. Húzzá cigánt, ki keserű torkó vinni akar. Egy sátában tudás, itt a mozgás és a subás. Hát mi más hozta össze őket, mint az indi tudás. Az, hogy egy nép, hogy egy vér, épp ezért könnyen megfér. Kit igazán nagy borrán, és nem csupán tesztes fér. Az élet keserűvésre, a bajban meg a mének. A harmonika szó segít, ma meg az ének. Hát élnek az alkalommal, és oda vetélnek. Abból nem érznek, különbét abból mérnek. Mert a lényeg, hogy mindent a szájnak, és nem mind a kéznek. A jó bornak, a jó bőrnek, a felekére néznek. Hívve így elkésznek főben. Ebből is abból merítenek a dalból. Ha elfáradtak a harctól, ez a lényeg. Egy oda, mint a rossz bornak a szóda. Moszkul és kávész, csokra nehéz a fogta. Hát használd a szkád, barátom, ne figyeld az órádat. Ha nem bíznék a formának, majd elhúztuk a nótát. A kancsóban mindegy mi van, csak hitassuk szétítsen. A kérdezik van igazság, szigorú a válaszó nincsen. Húzzá cigán, ki keserű torkó vinni akar. Könnyek tengere vesz körül, sírva vigad a magyar. Békás aluljárokból dobj egy garas, legyen sok a századból is. Egészségedre étel egy kortyot húzok, mert neked énekleg nem féregetek. Cserébe nyújtok itt a tusztán szakvész. Vigasztaljuk a népünk, együtt repülünk, én a primás. Nöpül mi sem élünk, mi is vigadunk, sírunk, iszunk pár poárral. Bocintunk jó a pálinkával, béke legyen meg egy pár. A kancsóban mindegy mi van, csak hitassunk szétítsen. A kérdezik van igazság, szigorú a válaszom nincsen. Húzzá cigán, ki keserű torkó vinni akar. Könnyek tengere vesz körül, sírva vigad a magyar. A kancsóban mindegy mi van, csak hitassunk szétítsen. A kérdezik van igazság, szigorú a válaszom nincsen. Húzzá cigán, ki keserű torkó vinni akar. Csehszlovákia 40 évvel ezelőtti szovjet lerohanására emlékezett napirend előtti felszólalásában Szájer József az Európai Parlamentben. 40 esztendeje annak, hogy a Varsói Szerződés csapatai lerohanták Csehszlovákiát, és megdöntötték a kommunista diktatúra demokratikus átalakítását célú kitűző kormányt, olvasható Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő nyilatkozatában. A műveletben sajnos a szocialista magyarországi szégyen teljes szerepet vállalt, együtt a többi szovjet csatlós állammal így szolgálva Moszkva nyers birodalmi önkényét. Ezért megkövetjük a szlovák és a cseh népet, teszi hozzá. Kapcsolódó hírünk. Edvard Benesre emlékezett szerdán Csehország politikai vezetése a magyar gyűlölő volt csehszlovák elnök halálának 6. évfordulóján. Sezimovo Ustiban, Benes egykori villájának helyszínén. Václav Klaus cseh elnök nagyszerű államférfinak nevezte Benest, aki mindig a függetlenség és szabadság védelmére törekedett, és akinek 2 évtizeden át sikerült is biztosítani az ország szuverenitását. Mirek Topolánek cseh kormányfő ugyancsak méltatta az egykori államfőt és hangsúlyozta, Benes mindig egy cél tartott szem előtt, mégpedig Csehszlovákiának és a csehszlovák állampolgárok biztonságának a garantálását. Ez igaz is. Valahol igen. Most erre itt mondjunk. Tehát mi meg így nyaljuk a segjüket. Jaj, bocs, ne, bocs, már hogy bementünk oda tankokkal. Jó, hát igen. Tehát... Próbáltuk volna azt mondani, hogy nem megyünk. Mellesleg. Most én csak annyit szeretnék mondani, ez az én édesapám, ő Rimaszombaton született, és így a mondatom körülbelül így eddig tart. Tehát én azért tudom, hogy mi fánterem ez az ügylet, ami ott folyt így a magyarokkal első kézből. Úgyhogy... Hát a Bombagyár Filmklubnak egyébként, aminek most egy kis föltámadását tervezzük, sőt, egyébként szeretnénk a jövőben gyártani DVD-ket, mert most jöttünk rá, hogy miért is tudunk, mindjárt is rátérek. Tehát a Bombagyár Filmklubban lesz rövidesen egy film, amit egy felvidéki rendező készített pont erről a témáról, a Benes dekrétumok kapcsán kialakult kis apró kis játékokról, hogy nevezzük így eufemikusan így jó 60 évvel később. Talán ezt kéne levetíteni Václav Klausnak. Direkt így mondtam a nevét, mert neki biztos rosszabb. Hát a kínaiak onnan azért meríthettek. Hát lehetséges, lehetséges, igen. Bár nem tudom, látta-e valaki a 7 év Tibetben című filmet, hogyha már Tibetről van szó. Alapmű. Igen. Nagyon helyes, mindenki nézze meg, aki még nem nézte. Egyébként az ilyen 500 forintos polcon találjátok meg az ilyen média martokban, meg ilyenekre. Általában az ilyen filmek. Általában jó filmek ott vannak, igen. Az ukrán nacionalista 10 parancsolatának felsorolásával, himnuszának eléneklésével és imájának elmondásával kezdődött hétfőn az új tanév Ivano-Frankivsk megyében, amelynek iskolái felső utasításra az első tanórát Stepan Bandera, az ukrán nacionalizmus vezér alakja emlékének szentelték. Az iskolásoknak az első órán megtanítják és kinyomtatva szétosztják az ukrán nacionalista 12 jellemvonását, köztük azt, hogy gyűlöli a nemzet ellenségeit, és kíméletlen harcot folytat ellenük, sem kérésre, sem fenyegetésre, sem pedig kínzás hatására, de még élete árán sem árulja el a titkot. Küzd az ukrán állam erejének, dicsőségének növeléséért, vagyonának és területének gyarapításáért. Nem csak megőrzés, gyarapítás. Hát szóval először végig kéne venni akkor most a kisrácokon, meg a kislányokon, bocsánat. És magára szakítja a polcot, közben fogom, csak kommentálom. És megnézni, hogy mondjuk hányan tudják egyáltalán itt nálunk jelen pillanatban himnusznak a szövegét, vagy hogy akkor miről szól. Aki nem tudja, kap Király Linda díjat. Így van, az egy Király Linda díjat bezsebelt. Hát gondolod, hogyha ennek a vonalnak mondjuk csak a 10%-át valaki megpróbálná, egyáltalán. Hát igen. Ne viccelj, hát igen. Örökre eltiltanák mindenféle pedagógusi jellegű dologtól, illetve hát mit tudom én, modellező szakkörön lehet, hogy valaki így elrejtve egy-egy ilyen mondatba utalhat arra, hogy ő nemzeti érzelmű, de nagyjából így ez az, amiben. Nem trendi. De mondjuk, bocsánat, most ki kell vitam magam, mert ismerek így közvetve egy-két történelem tanárt, akik nagyon komolyan osztják a dolgot, de hát most mondjuk azt, hogy az ukránok azért... Csak egy felső utasítás volt, és egyébként ez nem új keletű náluk, tehát a múlt évben is az első óra egy nyugat-ukrajnai nacionalistának szentelődött, ő volt Román Suhevics, úgyhogy nem most kezdték. De hogyha már az oktatás, bocsánat, hogyha már az oktatásnál tartunk, nyilván én mondjuk világéletemből ötös voltam történelemből, és aztán utána, aztán amikor rá kellett jönnem ahhoz, hogy én miből voltam ötös, akkor az azért egy elég érdekes élmény, viszonylag húzamosabb ideig. Mert... történelem ötös az ilyen vezérbirka díj Magyarországon. Hát igen, igen, és aztán szépen rájöttem, hogy én miből voltam ötös, és hát már csak ennek a megélése is óriási botrány, nem az, hogy valami ilyen pozitív dolog felé terelnék a gyerekeket. Barátnő nem, mert történelemből érettségizett, hát kacagtam, tehát kacagtam, mondtad. És ez azért ilyen embereket bántja, tehát ugye ez, éppen a mi oldalunkon vettem észre, hogy amellett, hogy ugye szeret egyetemre járni, szeretne főiskolára járni, készül az érettségére, amellett meg ugye azt látja, hogy egyébként minden átverés. Tehát lufi. És akikhez oda fog menni az egyetemre, azok na, sok esetben, hogyha ez kifogsz, hogy szerencsés kart vagy szakod, akkor azért nem, de... De a hírben hogy volt, hogy ezek általános iskolás? Igen. Erről van. Tehát tulajdonképpen számomra ez a lényeg, hogy ezek 6 éves lurkók. Pontosabban ugye most innen azt mondjuk, hogy agymosás, ott meg ez egy nemzeti öntudat nevelése, tehát... De 6 éves rácok ezt kapják, és hát itt a 6 éveseket leginkább a Happy Meal menünek az ajándéka érdekli, és ehhez meg is kaptak minden tártalajt. Azért meg High School Musical-es. És azért mondjuk el azt is, hogy ki volt Stjepan Bandera, mert ő azért nem egy Petőfi Sándor kaliberű emberke volt. Ugye nálunk egyáltalán nemzeti hősről 19. század után beszélni is tilos. Tehát Horthy Miklós az bűnöző, szerencsétlen. Most a hogalmi közi hősök közül, aki 3-at föl tud sorolni, az már kiemelt történelmi érettségén is megbukik. Szóval Stjepan Bandera egy ukrán nacionalista vezető volt. Ő Ausztria Magyarországon született 1909-ben, hát akkor még ide tartoztak, Kárpátalján. Őt aztán lengyel fennhatóság alá kerültek, 35-ben halálra ítélték a Bronislav Piacsavszki lengyel belügyminiszter meggyilkolására, lehet, hogy a hülye neve miatt lőtte le. Ezt életfogytiglani börtönre választották, 39-ben az oroszok szabadon engedték őt a börtönből, a Lvovi börtönből. 1941-ben, amikor a Németország megtámadja a Szovjetuniót, az önálló ukrán állam kormányának lett a tagja. Most itt valószínűleg nem annyira várt, de mert utána az Aschenhausi koncentrációs táborba került. Itt egyébként egy ilyen VIP rab volt, így együtt raboskodott például Leon Blummal, a francia miniszterelnökkel és hasonlókkal. Neki lehetett csomagot küldeni, meg fogadni, sőt még politikai tevékenységet is kifejthetett. Tehát lehetővé tették neki a németek, hogy találkozgasson így a ukrán ellenállókkal. 44-ben szabadon is engedték. És ekkor átvette az ukrán ellenálló hadseregnek az irányítását. Na most erről a hadseregről azt kell tudni, hogy korábban is később is tömeggyilkosságokat követett el, etnikai tisztogatást hajtott végre Volhiniában, ahol lengyeleket, több százezer lengyel gyilkoltak meg. Háború után ez a csodálatos ember Nyugat-Németországba menekült, és 59-ben a KGB gyilkolta meg Münchenben, ami egyébként elég gyakori vége volt az ilyen ukrán ellenállóknak, már háború előtt is. Lényegében háború folyt az oroszok meg az ukránok között mindig is. Tehát egy ilyen hősük van nekik. Hát most, ha ez nekik jó, hát Istenem, most ebben nem akarunk beleszólni, de tudunk-e ilyen hősökről, már nem tudom egy gyilkosról, hanem az, aki tényleg ennyire kiáltott, például tudjuk, hogy ki volt Madásbach Viktor. Hát ugye mi tudjuk, mert mi azért ülünk itt, de azt tudjátok-e például, hogy Madásbach Viktorról nemhogy nem tanítanak, még a Wikipédián sincs róla szócik. Hát a Wikipédiáról tudnék mesélni. Jó, hát mi is tudnánk, persze szoktunk is mesélni róla. Ugye Madásbach Viktor volt az, aki 1916-ban vállalta, hogy megszervezi, hát vállalta, meg is szervezte a román megszállók elleni magyar ellenállás érdekében, és úgy elég jól el is répázta az oláokat, írt is róla könyvet később, lényegben a Fekete-tengeri kergette őket, ugye innen jött a címe is a könyvének, amit ír, az oláok vérnyomában a Fekete-tengerig. Hát ilyen nemzeti könyvesboltokban talán még hozzáférhető. Egyébként egy mérnök ember volt. Mondatot szeretnék kezdeni, mert ugye a Csehországban élő magyarok, a Szlovákiában élő magyarok, vagy az erdélyi magyarok, azok itt sűrűn megfordulnak ilyen témákban, de az Ukrajnában élő magyarokat az szinte sose lehet hallani, és tényleg csak ilyen egy mondat jelleggel, nekem volt ilyen élményem, hogy egyszer volt szerencsém fellépni egy elég nagy fesztiválon Ukrajnában, magyar lakta területen. És mondjuk az tényleg csak személyes élmény, hogy mindenki olyan hozzáállással élte át azt a koncertet, hogy az egy maradandó élmény volt. De hogy ott ugyanazt éreztem, mint bizonyos erdélyi ismerőseimnél, hogy ott egy olyan magyar közösségbe csöppentem bele, Ukrajna határát átlépve, hogy az egyszerűen leengedő volt legalábbis számomra. Nekem az a benyomásom egyébként, hogy talán még a Kárpátalja az egyetlen olyan ország, ahol az ott élő magyarokat úgy, ahogy békén hagyják. Tehát nem verik agyon őket, nem nézik ki őket. Most én annyira nem jártam ott, de javítson ki valaki, hogyha tévedek, mert hát nagyon kevesen is vannak a magyarok, tehát lehet, hogy ezért is, tehát nem az ottani, hogy mondjam, a helyiek, azok nem tekintik őket ellenségnek, úgy, mint mondjuk a szervek, mert tudják, hogy többen vannak, vagy nagyon sokan vannak legalábbis. Így van, ráadásul jártam ott többször, ott ugye hosszú ideig azért az ukránok el voltak foglalva az oroszokkal való csatározásokkal, tehát igazából ugye nem nagyon volt tényező ez a magyar kisebbség egyrészt, másrészt ugye azt se felejtsük el, hogy mondjuk a Beregszász járásban, mondjuk ez kérdés milyen szempontból jó vagy nem jó, de minden esetre egy elég erősen összetartan működő magyar alvilág is van. Tehát ezért sem nagyon... Arról meséltünk már, igen. Ez a másik. A harmadik meg az, ami erről eszembe jutott, hogy mindez igazából csak egy ilyen érdekes kis hír lenne nekünk, hogyha annak idején, hogy az Antal kormány kicsit nem is nagyon kellett volna tennie semmit, mert ugye az ukránok felajánlották, hogy ők visszaadják Kárpátalját. Volt is egy népszavazás egyébként erről, aminek nagyon érdekes eredménye született, ez 91-ben volt, ha jól emlékszem, ahol ugye a javarészt nyilván hát az etnikai területek határáról volt szó, tehát hogy azt a részt visszaadnák, hogy a magyarok és ruszinok élnek, ami azt jelentette, hogy a népszavazáson 91%-os eredménnyel, hát első lépésben ugye arról volt szó, hogy ők egy autonóm terület lesznek, és ez 91-ben történt. 91%-os eredményt hozott ki, hogy ők szeretnének Ukrajnától különválni. Erre rá két vagy három héttel pedig a akkori magyar kormány megkötötte az ukrán-magyar alapszerződést. Hát erre azt hiszem, hogy erre mondják azt, hogy no comment, és az meg a másik fele, hogy igazából ez a hazai sajtóban meg se jelent, hogy ott volt egy népszavazás, aminek ráadásul ilyen eredménye volt. És mindez 91. De azóta ezt már történelemkönyvbe kellene tanítani. Az egy dolog, csak gondolj bele, hogy az még egy magát nemzeti kormánynak nevező MDF kormány volt akkor 91-ben. Jó, hát az Antal, mint nemzeti. Arra baj, hogy ezeknek a zsidó gyökerű, meg szabadkönyves gyökerű, ilyen liberál bolsevik, mit tudom én, minek nevezem, tehát Nagy Imre ivadékai, fogadjuk így össze. Tehát ezek a Nagy Imre ivadékoknak van egy nagyon-nagyon homályos elképzelésük arról, hogy mit jelent az, hogy haza, meg hazafiság. Ők úgy gondolják, hogy az azt jelenti, hogy ők vezetik ezt a területet. Tehát ők ennek a részlegnek a főnökei a nagy gépezetbe. Nem, hát nem az a lényege. Az, hogy ez a részleg a miénk, és mindent megteszünk ezért, akkor is, ha a másiknak rossz, mert ami a miénk, azt tessék visszaadni. Ezt el kell nekik magyarázni. És az a baj, hogy erre alapul az egész politika, jobb és úgynevezett baloldalon, de nem csak úgynevezett, mert ugye ezt már tisztáztuk, hogy ez az egész jobb és baloldal cirkusz, ez a felvilágosodásnak, meg a nagy francia forradalomnak a terminológiája. Tehát ezért pongyol a megfogalmazás az, amikor nemzeti radikálisokat jobboldalinak, meg szélső jobboldalinak nevezik. Ők nem tudják a saját terminológiájukba behelyettesíteni azt, amit mi képviselünk, mert nekik ez kívül esik az egész látómezőjükön, ami mi vagyunk, mert mi még ezt a nagy francia forradalom előtti időt próbáljuk visszaállítani. Nem azt jelenti, hogy visszamegyünk persze a lovaskocsihoz, hanem azt jelenti, hogy azokat a morális elveket szeretnénk vallani ismét, ami akkor már működött. Na, megint elmondtam a trivialitásokat. Egy héten belül 4 rágógumi automata is eltűnt Pécsről. A rendőrök egy egyszerű, de a gyakorlatban meglehetősen hasznosnak bizonyult módszerrel kapták el a vértetteseket. Minden gyanúsnak tetsző rágózót igazoltattak, míg nem ráakadtak azokra, akik valóban ellopták a szerkezeteket. Találós kérdés. Ezt én. De találós kérdés, mitől lesz gyanús egy rágózó? Ha mondjuk én most néztem baseball közvetítést egy amerikai csatornán tökéletlen délután, azok gyanúsan rágóznak, de... Nem hiszem, hogy odáig vitték, de el is kapták őket. 5 ember köztük egy 37 éves családanya. Hát, nem tudom, még-e kiemelni, hogy ez is. Tehát az nem ember. 5 ember, vagy mit tudom én. Szóval ez egy ilyen érdekes történet, tehát kik azok, akik elmennek csoportosan lopni, és utána nagyon látszik rajtuk, hogy na, ők ilyet nem szoktak csinálni, és most csinálnak. Ugye, mert mondjuk nem szotyoláztak aznap. Na hát ez a megfejtéseket megjelentek. Tényleg annyira megkökkent, hogy most amúgy mindenki azt gondolta, hogy szerintem, hogy erre mindenki rávág valamit, de nem. De ez a dolog egy működött, tehát... Vagy inkább azt hittük, hogy ez egy beat. Igen. Nagyon igen. Olyan. Igen. Hát ez, igen, de rágógumi automatákat, hát jó. Hát ez azért előre vetíti, hogy egy ilyen aspektusra is vár ránk a jövőnek. Hogy ellopják a rágó automatát? Hát hajjaj, meg... Hát ez nem a jövő, hát ez már mióta megy. Nem csak az, hát gondolom ezek nem voltak leláncolva. Hát gondolom ezek a kis, mindenki ismeri, milyen éjjel-nappali boltok ajtajába szokott állni, ezek a kis könnyű műanyag szarok, így bedobod a pénzt, megtekered a karikát, és így kijön egy ilyen vaszak, fabava rágógumi. Gondolom valami ilyen szerkezet lehetett, és ezeket úgy, ahogy van, ellopták. zseniálisak. Ne fulladj már meg! Később van vége a műsornak, még van egy hitünk. Eddig is kikapcsoltam magam. Jaj, terroristák dolgozhatnak a hatóságok szerint a Móriczka című humorlapnál. Legalábbis erre utal az, hogy alap egyik képregénye miatt indult nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Na már! Na, terroristákra szakosod. Osztályán folytatják. Mindenki ismeri a hírt igazából szerintem, és tudjátok, hogy ezzel mekkora reklámot csináltak ezzel. Tudom, mi az egész ügynek, és azóta mind. Tehát ez is egy olyan öngól. De várjál, a legnagyobb öngól az most van, mert ezt most olvastam, most, hogy kimentem a Balázs elé az Oktogonra, és akkor néztem ott egy netcafébe a híreket, hogy megszüntették a nyomozást. A Nemzeti Nyomozóiroda megszüntette. A Szili Katalin őrjöng, hogy ő további lépéseket tesz. Mit? Hova? Hát a lépcsőn esél le, azt jó van, ott egy lépés. De ez a Tücsök hangja példa, én mondjuk kecskeméti vagyok, de annyira ilyen beleívó, ez a Tücsök hangja ügy, ez nagyon beleívódott most az ilyen nem tudom, az ilyen köznyelvi ügyekbe, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon mellé lőttek. De az a szép az igazából, hogy ez a Tücsök és hangja mese, ez már több éve megy az interneten, sőt szerintem az internet előtti időkben a BBS-eken is megjelent, ez a La Fontaine átirat a cigányokról, és az még keményebb is volt, mint a rajzfilm vagy képregény. Blogin elment a klotyóba megfulladni, de kivitte a mikrofon, ne aggódjatok, hallani fogjátok. Vagy ne, nem, már messze van, már nem veszi a jelet. Hát ha nincs más mondani valónk, akkor ez volt a Bombagyárt 41. adása. A Blogin szeretettel, kegyelettel emlékezünk, már a villany is elment a vécére. Visszajött el, köszönni. Visszajöttél? Úristen, könnyezik. Én eddig beteg voltam, és ez már így a végtelenadás. De most nem vagyok beteg, tehát amikor már jössz ki belőle, de annan költ. De mi lenne, ha visszavennéd a mikrofon, mielőtt megszólalsz? Ezt majd kivágod. Nem, dehogy vágom ki, vagy remélek, hogy rá ilyenek. Ez igaz. Na szóval, akinek tetszett a műsor, meg az eddigiek, az most már a tomcatpolo.hu-ról megrendelheti a Bombagyár DVD-t, az első, ne 37, ami 40 adásunkkal, illetve meg lehet majd venni Sziva Balázs könyvét, a 15 év nemzeti rock címűt, illetve neked is van új albumod, vagy most hülyeséget beszélek? Mindig vegyétek meg a régit, ha nincs. Igen, vegyétek. Lehet venni mindenfélét. Bloginak meg küldjetek koderítet, már nagyon köhög szegény. Vagyok, most már nem. Legyetek jó. Szebb jövőt, sziasztok. Sziasztok. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt.